یا صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ, رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ, کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ, کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ. جس کو کرسی مہر سمجھا ہے جہاں اے منعم, جس کو کرسی مہر سمجھا ہے جہاں اے منعم, کے خانے جود سے ہے ایک نانے سوختہ, جوتے ہے ایک نانے سوختہ, رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ. چمکی تھی اس پر ایک بار, بلکہ آگوشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار, آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختا, آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختا, رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختا. بالوں پر افشاں ہو یا رب بلبلانے سوختہ, بالوں پر افشاں ہو یا رب بلبلانے سوختہ, رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختا. بلکہ آگوشت نبی چونکی تھی اس پر ایک بار, بلکہ آگوشت نبی چونکی تھی اس پر ایک بار, آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختا, آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختا. ماہ مرگے محشر کی گرمی تابقے, آتشیں

چنانچہ باب المدینہ کراچی آ کر جامع المدینہ میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ دور حدیث کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 1425 ہجری میں میری دستار بندی کی گئی، اور تادم تحریر میں دعوت اسلامی کے جامع المدینہ میں تدریس کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، ایک ایسا لڑکا جس کو کل تک یہ بھی پتا نہ تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، آج وہ عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے نہ صرف عالم بلکہ عالمگر بن گیا۔ یعنی عالم بننے کے بعد دعوت اسلامی کے جامع المدینہ میں بحیثیت مدرس درس نظامی کے اسباق پڑھا کر دوسروں کو عالم بنانے والا بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیچھے بیٹھے سائیں بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ اب متکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار کا کھانا، آب زمزم شریف پینا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ سب ناجائز ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 1431 ہجری کے رمضان المبارک کی دسویں شب یعنی عشرہ رحمت کی آخری رات ہے، تراویح ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، نیچے نگاہیں کر کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہی ہو پائیں گی، ورنہ مشکل ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیتیں کریں گے، بات کرتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے تو نیتیں ہو نہیں پائیں گی۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے،

راہ نبوت ہے، اے جلوائے جاتا نام سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے، تا حشر رہے ساتھی آباد یہ میخانہ، تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو باغ نبوت ہے اے جلوائے جاتا نام، ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں سو تیری، ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں سو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ، تو شمع میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نام، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماغ نبوت ہے اے جلوائے جانا روشن ہو دل سرکار کے جلووں سے، روشن ہو دل نوری سرکار کے جلووں سے، روشن ہو دل نوری تا حشر رہے روشن شانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج دسویں شب یعنی عشرہ رحمت کی آخری رات ہے. معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول تراویح ادا کرنے کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ناشری ہو رہی تھی بابا. جی جی ماشاء اللہ سب جھوم رہے تھے. پھر اسلام نے ایک سوال کیا جھومنے پر. کیا سوال کیا جی؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, عبدالوہاب میرا نام. جی میرا کوئی, میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یعنی کہ نعت وغیرہ میں پڑھنے کے لیے جو جھولتے ہیں, یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اردو میں نعت شریف پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ ٹیلی فون کے ذریعے سوال کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ ابھی اردو میں سوال کرنا, ٹیلی فون کے ذریعے پھر مدنی چینل کے ذریعے جواب طلب کرنا, ان میں تو کچھ بھی برائے راست صراحتن تو اس کی سنتیں نہیں ملتی. جب یہ سارے اوکے ہیں تو یہ جھومنا بھی اوکے ہو جائے گا. دراصل جھومنا جو ہے نا یہ آدمی کی فطرت میں سے, خوشی کے وقت یا اس طرح کے موقع پر کوئی سر ہوتا ہے تو یا بیان ہوتا ہے تو آدمی جھومتا ہے. قرآت میں تلاوت کرتے وقت بھی جھوم جھوم کے تلاوت کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, من کنت مولا ہو فعلی مولا, یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. وہ ایسے ان کو خوشی حاصل ہوئی اور خوشی کے مارے یہ جھومنے لگے اور زمین پر پاؤں مارنے لگے. اب مولا مشکل کشا کو پوچھا جائے کہ سرکار کو کبھی ایسا کرتے دیکھا تھا جو آپ نے ایسا کیا؟ تو یہ ایک فطری امر ہے. اور بھی ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو سرکار نے کسی موقع پر غالباً بھائی کا اپنا اخی, خوشی کے مارے وہ ایک دم مطلب وہ اسی طرح وہ رقص کرنے لگے خوشی کے مارے, جھوم اٹھے اور پاؤں زمین پہ پچھاڑنے لگے. اے میرے کو آقا نے بھائی بول دیا, آقا نے بھائی بول دیا, سنتے ہو مجھے سرکار نے اپنا بھائی بول دیا. اب کیا اس پہ آپ مطلب حکم کیا لگاؤ گے, کیا دلیل طلب کرو گے؟ تو خوشی کے مارے بچہ جھومتا ہے, بچہ جو ہے بڑا بڑا بھی جھومتا ہے, بچے تو آپ کو پتا ہر وقت جھومتے ہیں. اس کو ہم بولتے سکھنے بیٹھتے ہی نہیں ہے, کبھی یوں کرتے کبھی یوں کرتے کبھی یوں کرتے. تو تھوڑا اشارہ کر کے یا ڈھانٹ کے بٹھاؤ تو دو تین منٹ سیم کے, دو منٹ بیٹھیں گے سیم کے تو پھر یوں کریں گے, پھر یوں ہاتھ اٹھائیں گے, یوں کریں گے, پھر تھوڑے کھڑے ہو جائیں گے, پھر پھتکیں گے, اچھلیں گے اور بھاگنا شروع کر دیں گے. ادھر چڑھ جائیں گے ادھر چڑھ جائیں گے جمپ ماریں گے. تو اب اس میں کیا مطلب دلیل تھوڑی طلب کی جاتی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں سن کر آدمی جھومتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو نیت کروائی دی کہ وہ حدیث پاک بھی پہلے دو تین بار سنا چکا ہوں میں کہ تعوذ باللہ من خشوع النفاق, یعنی منافقت کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں اس کا کچھ اس طرح مطلب وضاحت کرتے ہیں کہ نفاق کا عجز یعنی خشوع, نفاق کا خشوع یہ عجزی ہے کہ اعضاء خشوع اور عاجزی کا اظہار کریں. اعضاء سے تو خشوع اور خضوع اور عاجزی کا اظہار ہو لیکن دل میں خشوع نہ ہو. تو اب جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے جھومے کہ لوگ اس کو بولے کہ دیکھو کتنا بڑا عاشق رسول ہے, تو یہ اس کی نیت کا تعلق ہے اس سے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی دکھانے کے لیے کرتا ہے منافقت کرتا ہے جب تو وہ ظاہر ہے کہ گناہگار ہے جہنم کا حقدار ہے. لیکن مجھے آپ کو کوئی رائٹ نہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے دل پہ حکم لگا دیں کہ یہ ریاکاری کے لیے جھوم رہا ہے. ریا کا تعلق تو دل سے, یا خود وہ قبول کرے کہ میں نے ریاکاری کے لیے کیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جھوم رہا ہے, ایک عاشق رسول ہے جھوم رہا ہے سرکار کی محبت میں. مطلب کون خوش نہیں ہوتا تو کیا ایک دم اسٹیٹ مطلب کیا ہونا چاہیے بالکل, یعنی کہ جنبش نہ کریں ایسے ہو جائیں. تو پھر بھی سوال ہوگا کہ نماز کی طرح بالکل ایسے بغیر جنبش کے تم لوگ کڑک کیوں ہو جاتے ہو, تھوڑا ہلنا جلنا چاہیے, پھر بھی اعتراض ہوگا. تو اس لیے کوئی جھومتا ہے تو اس کو جھومنے دیا جائے, کوئی روتا ہے تو اس کو رونے دیا جائے. نہ کسی کے رقص پہ تنگ کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ تنگ کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. چلو یہ شعر تو اب دیوان جی کا جواب ہے, لیکن مسئلہ شرعی ہے کہ کسی معاملے میں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام جائز ہوتا ہے. جھومنے سے شریعت نے منع نہیں کیا, بلکہ اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو شاید جھومنے کی دلیلیں بھی مل جائیں, اور میں نے وہ جھومنے اور رقص کرنے پاؤں پچھاڑنے کی دلیلیں دی بھی آپ کو ایک دو, مگر وہ میں نے احیاء العلوم کیمیا سعادت وغیرہ میں روایتیں ہیں اور بھی ہیں بعض روایتیں رقص کرنے کی جھومنے کی. دھمال کرتا آدمی مطلب جب بے خود ہو جائے تو ہے نا, اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو جو اب یہ کہ روزہ انور کا سجدہ بھی جائز نہیں اور طواف تعظیمی بھی جائز نہیں, تو دونوں ہی صورتیں ممنوع ہیں. اب جو ہوش میں ہی نہیں ہے, جس کو ہوش نہیں ہے بے خودی کا عالم ہے, اب وہ چاہے سجدہ کرے چاہے طواف کرے, اس پر قلم ہی نہیں ہے نا, مرفوع القلم ہو گیا, قلم اس سے اٹھ گیا, اس پر کیا قلم لگاؤ گیا. جب تک ہوش ہے تو اس وقت تک اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ روکیے سر کو روکی, ہاں یہی امتحان ہے. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار, پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. کہ جب ہوش و حواس قائم ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرے گا, اور سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کو کرے جب تو کافر ہو جائے گا. پر یہ بے ہوشی میں جو سجدہ ہوا تو نہ وہ عبادت کا سجدہ نہ تعظیم کا سجدہ, تو اس کو پتہ ہی نہیں, خود اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. یہ بھی سر کے سجدے کا تعلق ہے, باقی اب دل پر تو کسی کا اختیار ہے نہیں. دل پر کیا مطلب ہے نا کہ قلم لگائیں گے آپ. وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گئے ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو, اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. تب اگر دل دل سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. جب دل اگر آقا کی بارگاہ میں جھک گیا تو تم بھائی تو کائے کو اعتراض کرتا ہے. الحمدللہ ہمارا ہمیں محبت ہے سرکار سے, تو دل ہمارا ہر وقت جھکا رہتا ہے, اڑی نہیں کرتا نا ہمارا دل, بارگاہ رسالت میں اڑی نہیں ہے نا, اکڑی نہیں ہے, اکڑتا نہیں ہے, جھکا رہتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, جو بھی حکم صادر ہو وہاں سے لبیک کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و سلم. اچھا ویڈیو سوالات ہیں بتا رہی ہیں بابا. آج آئی ٹی کی مجلس آپ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہی ہے. سبحان اللہ. کچھ انہوں نے اپنے سوالات آپ کی بارگاہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیجے ہیں. ماشاءاللہ. یہ امید ہے کہ اس وقت آپ کو دیکھیں گے مدنی مذاکرے میں, لیکن ان کے سوالات بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا اسکرین پر. اس وقت ان کا پہلا سوال بابا میں آنر کر رہا ہوں. آئی ٹی یہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, تو انٹرنیٹ اور ویب سائٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کے پیغام کو, اور اس کے علاوہ الحمدللہ علماء اہل سنت کی کتابیں بھی ہیں, ہماری مدنی چینل کو بذریعے ویب سائٹ آپ تک پہنچانے میں ہماری آئی ٹی مجلس تعاون کرتی ہے, اس کا یہ کام ہے. الحمدللہ موبائل فون میں مدنی چینل لے آئی ہماری آئی ٹی مجلس, اور بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے شعبہ جات کے تعارف پیش ہوتا رہے گا. آئیے آئی ٹی مجلس کے ایک اسلام بھائی کا سوال دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اجارے کے دوران یعنی مدت ملازمت کے دوران چیٹنگ سافٹ ویئر جن میں ٹیکسٹ کے ذریعے لکھ کر گفتگو کی جاتی ہے, ان کا استعمال کرنا کیسا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے, جبکہ اکثر کمپنیوں میں اس کے استعمال پر پابندی ہوتی ہے. براہ مدینہ رہنمائی فرمائیے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اس پر عرف نہیں ہے, اکثر کمپنیوں یعنی کمپنیوں میں پابندی ہوتی ہے. اب اگر یہ عمل عرف سے ہٹ کر ہے اور عرف سے ہٹ کر اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے تب تو اجازت نہ ہونا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کیا نہیں؟ تو اس سے بچا جائے, اور جتنا وقت اس میں اگر کبھی کسی نے صرف کیا ہے تو اس سے توبہ کرے, توبہ کر کے علماء سے پوچھ لے, اگر وہ فرمائے تو اس کا تاوان بھی دے دے, ناجائز ہے تاوان. اتنا وقت تنخواہ ان کے لی اور وقت اس نے جس کام کی تنخواہ لے رہا اس میں صرف نہیں کیا, اپنے ذاتی کام میں صرف کیا, تو ایسا لگتا ہے کہ تاوان بھی آئے. جتنی تنخواہ ان کے سمجھو کہ فی گھنٹہ 100 روپیہ اس کی تنخواہ ہے بالفرض, تو آدھا گھنٹہ اس نے چیٹنگ کی تو 50 روپے کٹوانے چاہیے, اور اگر اب تک نہیں کٹوائے تو حساب لگائے کتنے گھنٹے اس نے اس طرح کی چیٹنگ کی, تو اس حساب سے پھر ان کو کٹوانا چاہیے رقم. سمجھ میں یہ آتا ہے. اب یہاں بات بابا, اب یہ چیٹنگ کی پوچھ ہی رہے ہیں, ماشاءاللہ دورہ افتاح کے اسلام بھائی بھی آپ کے ساتھ حاضر ہیں, تو یہ جو اسلام بھائی دوران ڈیوٹی جب نیٹ پر چیٹنگ کرنے کی ممانعت آ رہی ہے, تو اب موبائل فون آئے گا یا اس طرح ایس ایم ایس آتے ہیں, ایس ایم ایس کے جواب دینے پڑتے ہیں, اس سے بھی ٹھیک ٹھاک وقت لیتا ہے, بعض اوقات ایس ایم ایس طویل ہوتے ہیں اور ایس ایم ایس کے اوپر وہ جواب الجواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, فون آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس سلسلے میں دوران ڈیوٹی جبکہ وہ اس کے اجارے کا حصہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی گھر سے کوئی ایمرجنسی ہے, دوست یار کے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہو آج کل؟ اچھا اس میں نیٹ پر ایک اور پرابلم بھی ہے, یہ تھوڑا نوٹ کرتے رہیے گا رضوان بھائی سوالات. ایک اور پرابلم بھی ہے, وہ آج کل کچھ ایسی ویب سائٹ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان ویب سائٹوں کا, وہ ویب سائٹ ایسی ہے بابا کہ آپ اس وقت کیا, آپ کے موبائل فون میں آج کل نیٹ اتنا آسان ہو گیا, اب آپ کو پوچھا جائے گا کیا کر رہے ہو, تو ابھی مذاکرے میں ہوں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی پینے کے لیے کھڑا ہوں گے تو وہ کر دیں گے اس کے اوپر, ابھی میں پانی پینے کے لیے جا رہا ہوں, پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے پانی پی چکا ہوں میں دوبارہ مذاکرے میں جا رہا ہوں, پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے میں روڈ پر ہوں گاڑی چلا رہا ہوں, پھر کہیں گے سگنل پر کھڑا ہوں چائے پی رہا ہوں پانی پی رہا ہوں, یہ ساری اپنی ایک ایک منٹ کی وہ کارکردگیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. اب یہ سارا انداز جو اس وقت بابا چل رہا ہے موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے, یہی چیز کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بھی ہوتی ہے, اور اس کو سوشل ویب سائٹس کا نام دیا جاتا ہے, اس کے کئی ویب سائٹوں کے نام ہوتے ہیں جو مجھے بتایا ہمارے ذمہ داران نے, کبھی ویب سائٹ کا اپنے کو اتنا اندھا ہوا نہیں ہے تجربہ, تو اس سلسلے میں پھر کیا, اور یہ بہت ہی عجیب و غریب غریب و عجیب معاملہ ہو گیا ہے, گھنٹوں اس میں لگے رہتے یہاں تک کہ بابا راتیں نکل جاتی ہیں, تو دورہ نہیں جا رہا ہو یہ سب پھر کیا, نیٹ کا کمپیوٹر کا آپ کے ایس ایم ایس اور موبائل فون, میں نے مجموعی طور پر ایک سوال کرنے کی کوشش کی ہے. بات تو واقعی تشویشناک ہے. اب مسئلہ یہ کہ جیسے فون استعمال کرنا یا ایس ایم ایس کرنا, یہ جتنی حد تک عرف ہو اور وہ معیوب نہ سمجھا جاتا ہو اس کی اجازت ہونا سمجھ میں آتا ہے, اور جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے گا, کہ پھر وہ اس کو جس نے نوکری پر رکھا اس کو فائدہ کیا, وہ تو اس کا کام تو کر ہی نہیں رہا, تو اپنا وہ تو گیم کھیل رہا ہے, تو یہ تو بالکل عجیب مطلب ہے کہ نیچر حیرت ہو رہی ہے مجھے, یہ پوری کارکردگی دیتے ہیں کہ یہاں پہنچا ہوں تو وہاں پہنچا ہوں تو ادھر سے گزر رہا ہوں تو ادھر سے گزر رہا ہوں, تو عجیب مطلب تعجب کی بات ہے. بس یہ انہی لوگوں کا مطلب یہ کہ وہ جیسے کہ وہ عرض کرتا رہتا ہوں میں, کرنے کا کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں میں پھنس جاؤ گے, تو شاید یہ وہی لوگ کرتے ہوں گے جو کرنے کے کام نہیں کرتے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ چلو دعوت اسلامی کا کام کرنے کا ہی کام ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی آدمی فارغ ہو تو درود شریف پڑھے, ذکر و افکار کرے, دینی مطالعہ کرے, تلاوت کرے, نوافل پڑھے, کچھ انہیں وہ کرے کہ جس میں آخرت کا بھلا ہو. اب یہ مطلب جو آپ جو بتا رہے ہیں اس میں تو آخرت کی بھلائی تو نظر نہیں آتی, بالکل فضول ہی آتے ہیں, بلکہ اس میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی وغیرہ نے تو جو تصوف کی کتابوں میں تو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی کہ یہ تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کسی کو کیا کر رہے ہو کدھر ہو اس طرح. پہلے حالانکہ ٹیلی فون نہیں تھے, تو پھر بھی مطلب یہ کہ کیا کر رہے ہو, جیسے گھر میں دروازہ بجا کر پہلے پوچھنے کا ہوتا ہوگا سلسلہ کیا کر رہے ہو وغیرہ, آدمی اب وہ بتانا نہیں چاہتا کہ کیا کر رہا ہے. ایسی ہزار باتیں ہوتی ہیں, ہزار کام ہوتے ہیں گھر کے اندر کہ جو آدمی بتا نہیں سکتا کسی کو کیا کر رہا ہے. اب ادھر مسئلہ یہ کہ وہ پوچھا کیا کر رہا ہے, اتفاق سے بیٹھا ہوا استنجا خانے میں, تو وہ کیا بتائے گا کہ میں استنجا خانے میں بیٹھا ہوں. ابا یہ تو یہ یعنی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ استنجا خانے بیٹھا ہوں یا اور کچھ بھی کر رہا ہو, گھر میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو یہ کیا بتائے گا؟ اچھا اب نہیں بتائے گا تو پھر اگر وہ بولتا کہ میں یار بتا نہیں سکتا ابھی, تو اب یہ پھر اصرار کرے گا نہیں یار میرے کو بتانے میں کیا, یار میں تیرے کو نہیں بتاتا ہوں, پھر یہ بحث ہوگی. پھر اس بحث سے جان چھڑانے کے لیے شاید وہ جھوٹ بولے گا, پھر امکان یہ ہے کہ کچھ بول دے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو جان چھڑا لے گا, لیکن یہاں اس کے عمل نامے میں تو جھوٹ کا اندراج ہو گیا نا. یہاں تو آپ بہت بابا وہ بات کر رہے ہیں نا, یہاں یہ نہیں میرا اپنا گمان یا اس نے دن بابا نہیں قائم ہو رہا, یہاں یہ پوزیشن ہے کہ لڑکے اپنی ویڈیوز اور اپنی فوٹو لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں انہی ویب سائٹوں کے ذریعے, لڑکیاں اپنی ویڈیوز اور اپنی فوٹوز لڑکوں کو بھیج رہی ہیں انہی ویب سائٹ کے ذریعے, کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس کی گرل فرینڈ اس کو اس کے ہاتھ میں وہ میرا عرض تو کی تھی کہ باتھ ٹب کے اندر جب انٹرنیٹ اپنے وہ ٹی وی اسکرین لگے ہوئے ہیں, باتھ ٹب کے اندر ٹیلی فون سیٹ لگے ہوئے ہیں, آدمی باتھ ٹب کے اندر بیٹھا ہوا ہے ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے, باتھ ٹب کے اندر بیٹھا ہوا فون سن رہا ہے, باتھ ٹب میں اندر ہی نیٹ پہ لے کر اپنا موبائل دیکھا ہوا ہے, کوئی تاچو نہیں بابا اس کو اس کی کوئی گرل فرینڈ پوچھتی ہو کیا کر رہے ہو تو وہ سامنے جواب دیتا ہوں کہ میں اس کو باتھ ٹب میں غسل کر رہا ہوں. اتنی بے شرمی عام ہے, مطلب جس کو آپ اپنے کیا بیان کر سکتے ہیں تو بابا چینل کے اوپر اتنی بے شرمی عام ہے, ہم کس چیز کا ہم رونا روئیں گے. یہ اتنی عام ہو گئی ہے یہ ویب سائٹیں, اور یہ پہلے سنا ایک تھی, دو ہو گئی, تین ہو گئی, چار ہو گئی, اور لاکھوں کروڑوں یوزر ہیں بابا ان ویب سائٹوں کے, اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ ویب سائٹوں کے یوزر. صرف اس کی وجہ سے چیٹنگ نیٹ چیٹنگ اور اپنی تصویریں بھیجنا اور اپنی ساری چیزیں بھیجنے کی وجہ سے اس قدر بے حیائی ہے بابا, اور کوئی تعجب نہیں کہ اس وقت ہمارے مدنی چینل پر سننے والے کئی ناظرین ہو جو اس وقت اس کے اندر مبتلا ہوں, کئی ناظرین مبتلا ہوں گے واللہ عالم, اتنی یہ عام ہو چکی ہے. بچہ بچہ بابا مبتلا ہے, بچہ بچہ مبتلا ہے, 15-16 سال کے بچے بہت زیادہ مبتلا ہیں, اتنی زیادہ بے حیائی ہو چکی ہیں. اب آپ ہی سمجھائیں بابا اس قوم کو. میں نے آپ کو پچھلے دنوں ام الاحادیث پانچ بتائی تھی, پانچ لاکھ میں سے پانچ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے پانچ لاکھ سے پانچ کو منتخب کیا. اس میں ایک ام الاحادیث یعنی حدیثوں کی ماں, پانچ لاکھ میں سے پانچ جو منتخب کی ان میں سے ایک جو یہ بھی ہے کہ آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے, لا یعنی باتوں کو وہ ترک کر دے, لا یعنی باتوں کا ترک حسن اسلام سے ہے, اسلام کی خوبی سے ہے. یہاں لا یعنی باتیں تو ایسی بے شمار ہیں کہ جو جائز ہیں ان کے بھی چھوڑنے کا کہا گیا, یعنی کہ فضول کام اس طرح کے ہزاروں ہیں کہ جس پر شرن گناہ ہم نہیں کہیں گے جس کو, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے سوال میں فرما رہے ہیں جس طرح, تو اس میں بعض باتیں تو گناہ ہیں, ہر بات گناہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن ایسی کئی باتیں کہ جن میں وہ گناہ بھی ہیں, جس میں یہ کہ معاذ اللہ مخالف جنس سے مراسم استوار کرنا, یعنی لڑکے جوان بالغ لڑکے کا بالغ لڑکی سے اس طرح کے جو آپ فرما رہے ہیں سلسلے کرنا, چیٹنگ کرنا, ان سے بے تکلف ہونا اس کو تو کوئی بھی دنیا کا عالم جائز تو نہیں بولے گا. یہ تو گناہوں کے مجموعے والی باتیں ہیں کہ اس میں تو فساد ہی فساد, فساد ہی فساد, خیر کا پہلو ہی نہیں ہے. یہ حیا سوز حرکت ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو روکے. ایسا کون غیرت مند باپ تو نہیں ہو سکتا جس کو پتا چلے کہ میری بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہے, اس سے دوستی کر رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی با حیا باپ اس کو برداشت کرے یا کوئی حیا والی ماں اس کو سہ سکے. اس کا تو خون کھول اٹھے گا. تو شرم و حیا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے. وہ زخمی سانپ ایک ارسال ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے جس کو چھاپا ہے, اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. کئی بار گئے ہوئے تھے تو باہر سے لوٹے نا جب ایک بار, تو ان کی نئی نویلی دلہن جو تھی وہ گھر سے باہر کھڑی, تھوڑے دن ہوئے تھے شادی کو, باہر کھڑی ہوئی تھی. تو یہ جلال میں آ گئے, انہوں نے اپنا نیزہ تانا اور اس کی طرف بڑھا کہ تو باہر کھڑی ہے بے حیا, یہ تو بے حیا عورتوں کا کام ہے باہر نکلنا, پر تو وہ یعنی بے پردہ باہر نکلنا. وہ غالباً اس طرح ہوں گی کہ جس پر وہ انہوں نے یا بے اجازت نکلی, خیر تو انہوں نے مطلب اس پر نیزہ تانا. حالانکہ بے پردگی کا لکھا نہیں کہ انہوں نے بے پردگی کی, لیکن باہر کیوں کھڑی ہے, نیزہ تان کے بڑے اس کی طرف. تو وہ گھبرا کے کہنے لگی میرے سرتاج میں یوں ہی نہیں نکلی, آپ اندر جا کر دیکھیے مجھے کس نے نکالا ہے باہر, دشمن اندر ہے. تو آپ پیچو تاپ کھاتے ہوئے اندر تشریف لے گئے نیزہ لے کر, کس نے میری زوجہ کو باہر نکالا, کہ یہ ہے تو باہیا باہر کھڑی ہو نہیں سکتی ہے. تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ بستر پر, بہت بڑا سانپ دکھا ان کو, آپ سمجھ گئے کہ سانپ سے ڈر کر بیچاری باہر آئی ہے. تو ایک دم وہ عالم جذبات میں نیزہ لے کر اس سانپ پر اب حملہ آور ہوئے, یہاں تک کہ اس سانپ کے اندر نیزہ بھونک دیا اور نیزے میں اس کو پیرو لیا. سانپ نے درد کے مارے, وہ سانپ تو بل کھاتا ہے نا, رسی کی طرح ہوتا, تو بل کھا کر اس نے اس صحابی کو, یا صحابی تھے یا تابعی تھے, صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس صحابی کو ڈس لیا. اب ہوا یہ کہ نیزے کے زخم کی تاب نہ لا کر وہ سانپ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. یہاں وہ زہر نے اثر دکھایا تو سیدنا ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سانپ کے ڈسنے کے زہر کو مطلب کی وجہ سے شہید ہو گئے. یہ وہیں مطلب یہ بھی شہید ہو گئے, سانپ بھی مر گیا. اس طرح کا یہ مشکاۃ شریف میں یہ روایت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ کتنے غیرت مند تھے, کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ جو نئی دلہن تھی وہ یا صحابیہ ہوگی یا تابعیہ ہوگی, دونوں میں سے ایک ہی ہوگی. وہ تو شرم و حیا کا دور تھا. اور آج ہماری حالت جو کچھ ہوئی یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سچی بات یہ کہ حیا جو ہے نا, یہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو اتنی اچھی ہی اچھی ہے. حیا میں کوئی کسی قسم کی کوئی مطلب یعنی کہ برائی نہیں, اس میں نقصان نہیں ہے. حیا اچھی چیز ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنے وجود کے تمام اعضاء کو حیا کا خوگر بنائیں اور گناہوں سے ان کو بچائیں. مثلا سر کی حیا, سر کو برائیوں سے بچانا یہ ہے کہ برے خیالات، گندی سوچ اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ سے احتراز یعنی پرہیز کیا جائے۔ اور سر کے اعضاء، ایک تو سر خود جسم کا عضو ہے، پھر اس کے بھی اعضاء ہیں جیسے ہونٹ، زبان، کان، آنکھیں وغیرہ، تو ان کو بھی، ان کی حیا یہ ہے کہ ان سے بھی گناہ نہ کیے جائیں۔ ان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے سب کو، ان اعضاء کے ذریعے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ہونٹ کے ذریعے ایک مشہور گناہ ہے جس کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، وہ کیا جاتا ہے۔ زبان، زبان کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، زبان کی بے احتیاطیوں کے خلاف، غیبت کے خلاف جیسے اعلان جنگ ہے، تو غیبت اور نہ جانے کیا کیا گناہ زبان سے آدمی کرتا ہے، بہت بہت ہی خطرناک عضو زبان ہے ہمارے جسم میں، جو گناہوں میں فوراً دھکیل دیتا ہے۔ کان، کان بھی حرام سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، چگلی سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، باجا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں۔ آنکھیں فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، بد نگاہیاں کرتی ہیں، عورت کو دیکھتی ہیں شہوت کے ساتھ، امرت کو دیکھتی ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں، کسی کا عیب دیکھتی ہیں، کسی کی ران کھلی ہوئی تو اس کو دیکھتی ہیں، کسی کا گھٹنا کھلا ہوا ہے اس کو دیکھتی ہیں۔ تو زبان کو برائیوں سے بچاتے ہوئے بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے، بے حیائی کی باتیں کرنے والے بد نصیب پر جنت حرام ہے۔ تو جو یہ چیٹنگ کرتے ہیں نا لڑکیوں سے اور بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، وہ غور سے سنیں۔ الجامع الصغیر کی حدیث ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ قرار علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ تو جو بھی آج تک بے حیائیاں کی ہیں، بے حیائی کی باتیں کی ہیں، فوج گوئی کی ہے، اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کریں، اپنے انجام کی فکر کریں کہ اگر جنت حرام ہو گئی تو کیا دنیا ہی میں رکھیں گے، ایسا تھوڑی ہے، اگر جہنم میں جھونک دیا پھر کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف سنیں اور خوف خداوندی سے لرزیں۔ منقول ہے، چار طرح کے جہنمی کے جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے، ویل و فبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ جیما کی باتوں سے۔ یہاں خوب غور کریں، یہ چیٹنگ کرنے والے بھی، لڑکی اور لڑکے جو آپس میں ٹیلی فون پر بھی باتیں کرتے ہیں، مجازی عشق لڑاتے ہیں۔ ایک تو ہے نا عشق ہو جانا، ایک ہوتا ہے عشق لڑانا۔ جس کو عشق ہو گیا کسی سے، مثلا ایک نظر پڑ گئی یا تعریف سنی اور عشق ہو گیا، اور اب عمر بھر اس نے صبر کیا، نہیں ایک بار بھی اس نے جان بوجھ کر بدنگاہی نہیں کی، دیکھا نہیں اس کو، یہ خالی زبان سے کہہ دینا کہ ہماری پاک محبت ہے، یہ جملہ بھی ناپاک ہے۔ جو ملتے جلتے اور خوب جی بھر کے باتیں کرتے ہیں، تحائف کا لین دین بھی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہماری پاک محبت ہے، یہ آپ کا جملہ ہی ناپاک ہے، تو محبت تو آگے پاک کیا خاک رہے گی۔ وہ تو ایک دوسرے کو تحفے دینا یہ رشوت ہے، حرام اور جہنم لے جانے والے کام ہیں۔ یہاں پر ایک دوسرے کو لڑکی لڑکا جو یہ اجنبی اجنبی ہوتا ہے اجنبی اسی کو بولتے ہیں کہ جن کی آپس میں شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو اس کو اجنبی بولتے ہیں. تو یہ اجنبی اور اجنبیہ یہ اس طرح کے مراسم کے ایک دوسرے کو تحفہ بھیجنا انگوٹی بھیجتے ہیں رومال بھیجتے ہیں یہ خط و کتابت کرتے ہیں ٹیلی فون پر تاب چیٹنگ ویسے میں یہ سارے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. جو جو ان میں ناجائز مطلب یہ صورتیں ہیں نا سب گناہ کے کام. انٹرنیٹ کے ذریعے تحفہ کیسے بھیجتے ہیں بابا؟ یہ تو مشین ہے نا, یہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ آپس میں دوستیاں کر کے کیسے تحفہ بھیجتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے اوپر یہ اپنا کریڈٹ کارڈ کیش کروا دے کسی دکان سے, کسی دکان سے چیز پرچیز کر لیتے ہیں اور اس پرچیز کی بھی چیز کا ایڈریس بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے گھر میں یہ میرا پارسل پہنچا دو. اب وہ دکاندار اس کو فائنا فلاں کے گھر پہ اس کا پارسل پہنچا دیتا ہے کہ یہ فلاں ایڈریس سے تمہارے لیے پارسل آیا. یوں انٹرنیٹ کے ذریعے پرچیزنگ ہوتی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے ایڈریس دیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اس غیر محرم لڑکی کو تحفہ بھجوا دیا یا لڑکی اس کو تحفہ بھجوا دیتی ہے. یہ ابھی میں نے کنفرم کیا ہمارے اسلام بھائی سے. ایک اور روایت سنیے, سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, شہوت کی تسکین کی خاطر تیری شادی میری شادی کہتے ہوئے بے شرمی کی باتیں کرنے والے ڈراموں کے شائقین, وی سی آر پر فوش فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, فلمی گانے گنگنانے والے, ان احادیث مبارکہ سے خوب عبرت حاصل کریں. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فوش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا, سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا جو دنیا میں تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ پنگیں بڑھائی تھی. تو خوب اپنے انجام پر غور کریں ٹھنڈے دل سے. اس روایت کے تحت میراج جلد 6 صفحہ 660 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے, پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی. یہ ہو سکتا ہے اس روایت کے تحت نہ ہو مطلق نہ ہو, تو بہرحال یہ کہ وہ قبروں سے جب اٹھیں گے تو انسان کی صورت میں اٹھیں گے مگر محشر میں پہنچ کر ان کی صورتیں جن کی بدل نہیں, کتا بن جائے کوئی خنزیر بن جائے گا کوئی بندر بن جائے گا, جیسے غیبت کرنے والے کے لیے وہی دے کہ وہ بندر کی شکل میں ہو جائیں گے. غیبت یا چگلی کے بارے میں ہے تو یہ کہ ہاں غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. استغفر اللہ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, انسان اکثر اوقات معززین کے سامنے بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہے, لیکن افسوس 70 کروڑ افسوس الٹی سیدھی باتیں کرتے وقت اور گندی گندی حرکتیں کرتے وقت یہ احساس نہیں دیتا کہ معزز ترین رب العالمین جل جلالہ سب کچھ سن رہا ہے. حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نہایت کم گفتگو فرماتے اور اپنے دوستوں سے ارشاد کرتے تم غور تو کرو کہ اپنے اعمال ناموں میں لکھوا کیا رہے ہو, یہ تمہارے رب کے سامنے پڑھا جائے گا. تو جو شخص شرمناک گفتگو کرتا ہے اس پر حیف یعنی افسوس ہے. اگر اپنے دوست کو کچھ لکھواتے ہوئے کبھی اس میں برے الفاظ لکھواؤ تو یہ تمہاری حیا کی کمی کی وجہ سے, تو اپنے رب عز و جل کے ساتھ ایسا معاملہ کتنا برا ہوگا. یعنی جب نامہ اعمال میں بے حیائی کی باتیں ہوں تو یہ کتنا مطلب یعنی کہ کتنا برا ہے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صحیب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے. الحیاء والعجو شعبتان من الایمان والبضاء والبیان شعبتان من النفاق. ترجمہ: حیاء اور کم گوئی ایمان کے دو شعبے ہیں, اور فوش بکنا اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں. پھر سنو, حیا اور کم گوئی یعنی کم بولنا ایمان کے دو شعبے ہیں. حیا اور کم گوئی ایمان کے دو شعبے ہیں, ایمان کی دو برانچیں ہیں, ایمان کے دو پارٹ ہیں. جبکہ فوش بکنا, بے حیائی کی بات کرنا اور زیادہ بولنا نفاق کے دو شعبے ہیں, منافقت کے دو شعبے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے اس حصے زیادہ بولنا کی شرح میں فرماتے ہیں, یعنی ہر بات میں بے دھڑک, ہر بات بے دھڑک منہ سے نکال دینا منافق کی پہچان ہے. زیادہ بولنے والا گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. یعنی 80% 80% آپ فرماتے ہیں 80% ہی گناہ زبان سے ہوتے ہیں. ایک دور تھا میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ عورتیں اس قدر حیادار ہوتی تھی, یہ میرا اپنا تجربہ ہے ابھی زندہ ہوں میں, اتنی حیادار ہوتی تھی کہ اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے جھجکتی تھی اور منے کے ابو وغیرہ کہتی تھی, اپنے بچے کا نام لے کر کہتی تھی کہ ان کے ابو, یا کہتی تھی یعنی کہ تمہارے بھائی یا آپ کے بیٹے, نہ بڑوں سے کہتی آپ کے بیٹے, اس طرح پہلے ہوتی تھی. اور اب بلا تکلف میرے میاں, میرے شوہر, میرے ہسبینڈ کہتی ہیں, اور مرد بھی میرے بچوں کی امی وغیرہ کہنے کے بجائے میری بیوی, میری وائف وغیرہ کہتے ہیں. اپنے بچوں کے ماموں کا تعارف کروانے کا کافی شوق دیکھا گیا, یہ بھی تجربہ ہے. اگرچہ وہ کزن ہو تب بھی بلا ضرورت تو صرف سالہ کہہ کر تعارف کروائیں, کزن نہیں بتائیں گے میرا سالہ. کیا اس میں خفیہ لذت اس نے چھپا رکھی, یہ وہی جانتا ہے. اتنی بے, اس میں بے حیائی کی سخت گندگی, گندی بو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. اس کو جب یہ اس کا چچا کا بیٹا ہے, ماموزاد بھائی ہے, تو ماموزاد بھائی کیوں نہیں کہہ رہا, میرا سالہ ہے کیوں کہہ رہا. واٹ از دس, کیا چاہتا ہے. تو وہ بیچارہ اگر شرم و حیا والا ہوگا تو وہ پانی پانی ہو جائے گا شرم میں, مگر اب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ حیا دار تو مزار میں چلے گئے ہوں, تو بہت کم ہی رہ گئے ہیں, تو وہ بھی کھینچی کھینچ کر کے ہنستا ہے. حالات ایسے ہی ہیں, بس آدمی شرما جائے. ایک دور تھا کہ بیوی شوہر کے سامنے دوسروں کی موجودگی میں وہ ہم لج مہمنوں میں ہمارے لج نکال, لج نکال, اب پتہ نہیں کیا بولتے, تو یوں نقاب دوپٹہ یوں شوہر کے سامنے, شوہر سے پردہ ہی نہیں, پھر بھی کرتی تھی دوسروں کی موجودگی میں, گھر والوں کی موجودگی میں, ساس ہے یا اس طرح اور بہنیں وغیرہ, اتنی شرماتی تھی. ایک دور تھا, یہ ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں یہ ماحول. آج تو یار سمجھ ہی نہیں آتی, اتنی جلدی ہاں گھونگٹ گھونگٹ نکالتی تھی. ہم اس کو لج نکالنا بولتے تھے, تو بالکل یعنی کہ میاں بیوی آپس میں تصویر کھینچا دے اخبار میں دیتے, ان کو حیا نہیں, شرم نہیں آتی ان کو کہ لوگ, میں نے کہ دولہا دلہن کی تصویر دیکھ کر دلوں کی کیفیت کنواروں کے کیا ہوتی ہوگی, ہر ایک سمجھ سکتا ہے. بلکہ کنواروں کیا, شادی شدہ جو بھی دولہا دلہن کی تصویر دیکھے اور وہ شیطان کے دوسرے وار سے بچ کر نکل جائے, بڈی مشکل. 100 سال کا 100 سال کا بڈھا بھی دیکھے گا تو اس کو اپنی جوانی کے دن یاد آ جائیں گے. کہ میری بھی ایک دن شادی ہوئی تھی. یعنی کتنے گندے تصور میں آدمی کھو جائے. تو ان کو شرم نہیں آتی ہوگی یار کہ یہ دلہا دلہن کی تصویر بناتے ہیں, گھروں میں اس کی فریم لگاتے ہیں, اخبار میں دیتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو گھورتے ہوں گے, ان سے بدنگاہی کرتے ہوں گے, کیا کیا مطلب ان کی وجہ سے گناہوں کی ترکیبیں بنتی ہوں گی. شرم مگر ان کو نہیں آتی. اور ہیں بھی مسلمان, حیرت تو یہ ہے. ایسی ایسی یعنی کہ حرکتیں کرتے. ابھی صحابی کا آپ نے سنا ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ باہر کھڑی تھی تو نیزہ تان کر اس پر لپکے کہ تو باہر کیسے آ گئی. تو آج کل کی عورتوں کو یہ دیکھ لیتے تو کیا ان کیا گزرتی ان پر. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, ہوش کے ناخن لیجئے اور شرم و حیا اپنے اندر پیدا کیجئے. ورنہ یہ کہ موت تو آنی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. آپ کے کتنے عزیز چلے گئے, کون سا گھر ہے جس میں موت نہیں واقع ہو؟ آخر کوئی تو گھر ہو جس میں موت واقع ہو, نہ ہوئی ہو. بڑھیا کا واقعہ ہے کہ اس کا چہیتا بیٹا فوت ہو گیا, بیچاری اکیلی تھی, اس کے ساتھ بیٹا تھا, بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی وہ کمان چھٹکی, ذہنی توازن خراب ہو گیا اور اس نے بیٹے کی لاش پر قبضہ جمایا. یعنی میرا بیٹا میں دفنانے دوں گا ہی نہیں, دوں گی نہیں. پڑوسیوں نے سمجھایا کہ آپ مہربانی کریں تدفین کرنے دیں, پر نہیں, اس کا علاج کرو, میرے بیٹے کا علاج کرو, یہ اس کو زندہ کرو, یہ کیسے مر کے جائے گا کیسے میرے گھر سے, میں نہیں جانے دوں گی. بڑی پہ آ گئی بڑھیا. اب وہ ایک سمجھدار ڈاکٹر کو لایا گیا, کوئی حکیم یا ڈاکٹر کو, طبیب کو, وہ بڑا سمجھدار تھا. دیکھا جب چیک کیا تو واقعی ہو تو اور مر چکا تھا, کوئی آثار نہیں تھا زندگی کے. اب اس نے وہ چالاکی کی, بڑھیا کی جب پوزیشن دیکھی نا تو طبیب نے کہا کہ بڑی بھی آپ فکر مت کریں, یوں کھڑا ہو جائے گا تمہارا بیٹا. ہاں ہاں یوں کھڑا ہو جائے گا. ایک کام کریں آپ کسی ایسے گھر سے مجھے پانی کا آدھا گلاس لا کر دے دیں تو بس وہ اس گھر کے پانی کو میں اس پر جب چھڑکوں گا اپنی ترکیب سے تو یہ کھڑا ہو جائے گا. مگر وہ ایسا گھر ہو کہ جس میں کبھی بھی کسی کا انتقال نہ ہوا ہو. تو بڑھیا بولے یہ کیا مشکل ہے, ابھی لائی. اب یہ پڑوسیوں کے گھر پہ گئی کہ بھئی وہ آپ کے گھر میں کوئی فوت تو نہیں ہوا جو پانی چاہیے آدھا گلاس؟ تو کیوں, وہ بیچاری منہ بنا کر بولتی کہ میری امی کا انتقال ہوا تھا. اچھا, دوسرے پڑوس میں گئی, کوئی بولتا ابو کا انتقال ہوا تھا, کوئی بولتا ہمارا دادا جان فوت ہو گئے, کوئی بولتا کہ میرا وہ دودھ پیتا بچہ فوت ہو گیا. اب ہر گھر گئی تو کوئی نہ کوئی مطلب اس میں سے پتا چلا کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے. تب اس کے ٹھکانے پہ آئی کہ یہ کوئی میرے ساتھ کوئی نیا کیس نہیں ہے, نئی ٹریجڈی نہیں ہے, تو سب کے ساتھ یہ سلسلہ ہے کہ وہ موت واقع ہوتی. اب اس کا ذہن صحیح ہو گیا اور اس نے وہ بولا کہ پانی تو نہیں ملا, اور اب اس کا ذہن ٹھکانے پر آ گیا, سمجھ گئی ہو کہ یہ موت اس کو صحیح آئی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ واقعہ لکھا ہے یا گڑا ہے جو بھی ہے, تو یہ سمجھانے کے لیے ہمیں بہت اچھا عبرتناک واقعہ ہے. تو اس کو میں نے اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا. چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور نوجوان کی تدفین کر دی گئی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ بچنا کسی نے بھی نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہی ہماری, ہم میں سے کسی کی یا ہم سبھی کی موت آ جائے. زلزلہ بھی تو آتا ہی ہے نا, تو لاکھوں کو لے جاتا ہے اکٹھا ہی. اللہ نہ کرے کو ابھی ابھی زلزلہ آ جائے تو ہم میں سے ایک بھی بچ کر نہ نکلے, کوئی بعید نہیں ہے اس میں. مسجدیں بھی شہید ہو جاتی ہیں زلزلے میں. یہ مسجد تو ایسی پاور فل, اس کی چھتیں اور لینتر کی اتنی مضبوط ہیں, اتنی مضبوط مسجد ہے. اللہ نہ کرے یہ چھت گری تو میرے کو نہیں لگتا کوئی اس میں کسی کی لاش بھی بیچا نہیں جائے, اتنی ہیوی چھت ہے. بڑی جگہ ہے, ستون ہم نے ایک انداز سے اس کو بنایا, جس انداز سے وہ اس میں جو ہم کو وہ بھی رکھنا تھا نا, اس پر وزن بہت ہے نا, یہ نیچے تہ خانہ ہے اور یہ ترکیب ہے، الحمدللہ بہت مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو، یہ سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے تو موت برحق ہے، وہ آ کر ہی رہے گی، جان جا کر ہی رہے گی، کاش ہمیں ہوش آ جائے اور ہم آج اور ابھی سنبھل جائیں، کل کا انتظار نہ کریں، اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، عشر رحمت کی بھی آخری رات اب رہ گئی ہے، اور اسی رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آئندہ ہم یہ فضول چیٹنگ نہیں کریں گے، آئیے میرے سے میرے ساتھ مل کر توبہ کر لیجیے، میں نے تو کبھی چیٹنگ کی نہیں، مجھے آتی نہیں، چیٹنگ اور چیز ہے ٹھگ بازی، الحمدللہ چیٹنگ بھی نہیں کی اور چیٹنگ بھی نہیں، چیٹنگ بھی نہیں آتی مجھے، نہ ایس ایم ایس کرنا آتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان چیزوں سے میں بچا ہوں الحمدللہ، یہ سب بعد میں چونکہ یہ جاری ہوئے سلسلے، میرے لڑکپن اور جوانی میں نہیں تھی یہ چیزیں، تو شاید اسی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں، موبائل اگرچہ وہ درسا ہوا آ گیا تھا لیکن وہ میں نے اس کو وہ لگایا نہیں، منہ نہیں لگایا اس کو، یار یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اپنے کام کا نہیں ہے، پریشان کرے گا، تو واقعی اب تو ایسا پریشان کر رہا ہے لوگوں کو کہ یہ یاد کر رہے ہیں، جو یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں، جو مزے لے رہے ہیں مزے لے رہے ہیں، تو آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں، میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی آج سچی توبہ کر لیں، آج عشر رحمت کی آخری رات ہے، رحمت کی خیرات سے اپنی جھولی بھر لیں، اب ایک اور طبقہ بھی ہے بابا کے توبہ میں، ان کو بھی شامل کر لیں اسی سے متعلق، جیسا بھی آپ نے فرمایا نا کہ وہ اخبار میں اپنی شادی کی تصویر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے بہت حیرت کر رہے تھے، اب اس وقت میں وہ دیکھ رہا تھا بہت ہی حیرت کر رہا تھا کہ اخبار میں تصویر دیکھتے ہیں، میرے ساتھ اسلام میں بیٹھے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں، جو شادی میں مووی بنی ہے نا بابا مووی، ہاں یہ مووی ہماری کوئی کیبل والا لے لے تاکہ گھر گھر ہماری وہ شادی کی مووی چلے، یا کوئی ایسا چینل والا آ جائے جو ہماری شادی کی مووی بنائے اور اپنے چینل پہ چلا دے، اخبار تو بابا مطلب میں آپ ورش کر رہا ہوں بابا، آپ مطلب بہت یقین اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے آپ کے اوپر، آپ بہت نیک اور مطلب آپ کے پاس اس نے زن کا جو ہے نا امبار ہے، لیکن بابا معاشرہ اتنا اتنا اتنا آگے نکل گیا، اتنا آگے نکل گیا کہ اپنے بیان نہیں کر سکتے، لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کام کو بیان کرتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دیتی، تو واقعی یعنی کہ حیرت بالا حیرت، یعنی اس مووی تو بناتے ہیں تو مجھے پتا ہے، لیکن چینل پر چلانے کی بھی ترکیبیں ان کی کرتے ہیں، یہ لوگ یعنی کہ سب ان کی حرکتیں بھی دیکھیں، میں تو تصویر کی حد تک ہی میں نے تو اسی کو مطلب تصویر بھی میرے نزدیک تو یہ غریب و عجیب حرکت ہے کہ لاکھوں لوگ دیکھیں گے ان کو شرم نہیں آتی، تو یہ تو مووی تو تصویر کے مقابلے مووی میں اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ظاہر ہے، توبہ تو بہت، تو بہرحال یہ کہ یہ بھی توبہ کرنی ہے، سمجھتے کہ میں جس چیز کو میں بول رہا ہوں اس سے اگر یہ زیادہ آگے بڑھ بھی چکے ہیں تو وہ بھی گناہوں میں ہی آگے انہوں نے ترقی کی ہے ان مانو کر، تو سب مل کے توبہ فرمائیں توبہ کریں، جنہوں نے آج تک انٹرنیٹ کے اوپر بھی ویڈیو ڈالی ہے نا، جی جی وہ بھی، اب بابا یہ تو واپسی بھی کیسے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، ابھی مجھے آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں تو میرے دیگر اسلام میں بتا رہے ہیں، اب تو ویب سائٹ وہ دیگر ویب سائٹ ہے وہ نیٹ پر ڈال دیا، ہائے ہائے ہائے، اب وہ ناچنے کی گانے کی دلہا دلہن ناچ رہے ہیں، سسر ساس سب مل کر ایک ساتھ ناچتے ہیں، اور یہ سارے خاندان کی ناچنے کی گانے کی یہ جتنا بھی ہے سب کو نیٹ پر ڈال دیا، اب یہ نیٹ سے واپس لینے کا بھی طریقہ ہے کوئی ایسا نہیں، کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، گیا او ہو ہو کیا گناہ جاری ہے، لیکن وہ چل تو گئی نا یار، جبکہ وہ گناہ بھری ہو تو مووی ظاہر ہے کہ میاں بیوی کی دلہا دلہن کی تصویریں تو گناہ بھری ہیں، اس کو اگر چڑھاتا ہے تو مقصد کیا ہے اس کا، بد نگاہی کی دعوت، دعوت نظارہ دے رہی دوسروں کو، کیا میری بیوی کو دیکھو میں تو بے حیا ہوں، تو لایا بھی بے حیا کوئی ہوں، میں ایک جگہ بیٹھا تھا بابا میں کہتا یار اس وقت سے ڈرو جب دلہن بھی ناچے گی دلہا بھی ناچے گا ساس بھی ناچے گی سسر بھی ناچے گا، تو میرے ساتھ ایک وہ معاشرے کا ایک فرد تھا اس نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے، اللہ تو دیکھے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا بابا، انا للہ و انا الیہ، کیا کر سکتے ہیں ہم, دلی جلا سکتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. الگ انداز ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا بالکل ایڈوانس, جس کا آپ بول رہے, یہ نہیں لگتا کہ مدنی چینل دیکھتے ہوں, ان کا بہت امکان کم ہے صرف مدنی چینل دیکھے. سب میں نہیں کہتا سب دیکھتے ہوں, لیکن بابا ایک تعداد ان میں سے تو دیکھتے ہوں گے. اچھا یہ نہیں دے, سارے کے سارے نہیں دیکھتے ہوں گے, لیکن کسی کا ماموں زاد, کسی کا بھپی زاد, کسی کا خالہ زاد, کسی کا پھپا, کسی کا ماموں, کسی کا چچا, کسی کا کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد, یہ تو بابا اسے دیکھ رہا ہوگا. وہ ہمارا نمائندہ بن کر, داعی بن کر, نیکی کی دعوت دینے والا بن کر کیا یہ جا نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا کہ یار یہ سارا میں نے مدنی چینل پر سنا ہے. یہ تو وہ کام ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی جس کا ضمیر زندہ ہو, اس کو یہ سمجھ تو پڑتی ہو کہ یار میں کر غلط رہا ہوں, شاید اللہ بہتر جانے کہ بالکل ہی دروازے بند ہو گئے, تو بڑی تشویش کی بات ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنا بہت تشویش کی بات ہے. تو بہرحال یہ کہ جو روایتیں ہر اسکیم ہیں نا, ان کو بالکل توجہ اس پر رکھیں کہ دیکھو ان روایتوں سے یہی سمجھ میں آیا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ حرکتیں یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں, اور جہنم کا عذاب سہا نہ جا سکے گا, کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی, جس سے دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوا. اور اگر اس کو حدیث میں مثال دی گئی ہے اس طرح کے معذب کے لیے جس کو یہ عذاب دیا گیا ہو, اگر تم کو ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ دے دیا جائے, تو کیا تم اس کو فدیے میں دے دو گے؟ یعنی مثلا ہم ہماری زبان میں اس کو فائن میں دے دو گے, فائن کے طور پر یار یہ فائن میں ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ دے دو, تو یہ جوتیاں نکال لی جائیں گی پاؤں سے. یعنی کہ کیا سارے فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ بالکل میں دے دوں گا, کہیں یہ جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں. تو یہ حدیث کا ایک مضمون خلاصے کے ساتھ عرض کیا. تو وہ سب سے ہلکا عذاب اتنا خوفناک اور خطرناک ہے کہ اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. یعنی یوں کرو کہ اگر کسی کو وہ کولو میں ڈال کر اس کو پیلا جائے, یہ بھی شاید نہیں سمجھتے ہوں گے, وہ تیل نکالنے کی جو مشین ہوتی ہے نا, جس کو بیل وغیرہ پہلے چلاتے تھے, اب تو اگر بجلی سے ہی چلتا ہوگا, تو کولو کا بیل آپ نے سنا ہوگا, تو وہ چلو اس مشین میں جس میں پیس کر تیل نکالتے ہیں, تو کسی کو اس مشین میں ڈالا جائے اور اس کو مشین میں زندہ پیسا جائے اور اس کا جو بھی تیل یا جو بھی رطوبت نکلی ایسا کیا جائے کسی کو, اور بار بار اس کو زندہ کیا جائے, بار بار اس میں ڈالا جائے اور یہ تیل نکالا جائے مثلاً, اس کی روح نہ نکلے, تو یہ خیر ممکن نہیں کہ اس کی جان نہ نکلے. جب پل اس کا جب چورا چورا گیا, وہ سب کچھ تیل پانی سب نکل آیا, تو مر جانا ہے. تو چلو ایک بار کسی کو یہی پکڑ کے ڈال دیا جائے, تو یہ جو ہے نا اس کی تکلیف, یہ بھی اس آخرت کے عذاب کے کروڑوں حصے سے بھی بڑھ نہیں سکتا. یہ بہت چھوٹی تکلیف دنیا میں. کسی کو مطلب بار بار چھری سے ٹکڑے کیے جائیں, گوشت کاٹتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا گوشت فروش کو, تو بار بار کسی کے زندہ جسم پر یہ چھرے مارے جائیں, ٹکڑے ہو جائیں اس کے, یہ بھی تکلیف بہت کم ہے اس کے مقابلے میں کہ اللہ کا عذاب جو ہے آخرت کا اس سے بہت زیادہ سخت ہے. کوئی مماثلت نہیں, میں آپ کو صرف مثالیں دے رہا ہوں. یہ آپ ڈرائیں اپنے آپ کو, اس طرح میں بھی بارہا اپنے آپ کو ڈراتا ہوں کہ اگر بدنگاہی کی تو ہم تو اپنی حالت یہ کہ یار اگر کسی کی انگلی لگ جائے تو بھی وہ جھونکا لگ جائے انگلی کا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, برداشت نہیں. ہوا چلتی ہے, گرد کا ذرہ جاتا ہے تو آنکھ لال ہو جاتی ہے, مرچ کا ذرہ چلا جائے تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے. تو اگر ایک بار بدنگاہی کرنے پر اگر پکڑ لیا گیا کہ یہ نافذ ہے, کبھی اس پر سزا نافذ ہے, تو دنیا میں صرف اگر اس کے اندر کوئی تنکا بھونک دے یا چلیے پکڑ کر ڈرل مشین چلا دے آنکھ میں, جس نے بدنگاہی کی اس کی آنکھوں میں ڈرل مشین چلا دی جائے, تو بھی خدا کی قسم اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ بہت ہلکی سزا ہے. آنکھوں میں ڈرل مشین چلا دینا تصور نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں. آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز بد نگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا. ایک روایت کے مطابق آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. وہ کیسی ہوں گی آگ کی سلائی؟ کتنی بڑی ہوں گی؟ کتنی تیز ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ یہ جو سرمے کی سلائی جس کو ہم بولتے ہیں, وہ سرمے کی سلائی تو اتنی سی ہوتی ہے, وہ خدا جانے کہ وہ کیسی سلائی ہوگی جو قیامت کے روز بد نگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں پھیری جائے گی. بلا تکلف جو اپنے جوان عورتوں کو یا جس کو بھی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اجنبیا کو, بھابھی کو دیکھتے ہیں, بھابھی اور دیور کا پردہ ہے, دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح بلا اجازت شرعی جو ایک دوسرے کو یہ دیکھتے ہیں جو بھی لوگ, تو یہ مطلب غور فرما لیں. یہ کزن آپس میں ایک دوسرے سے بے پردگی کرتے ہیں کہ چچا زاد, مامو زاد, پھوپھی زاد, کوئی پردے کا تصور ہی نہیں ہے, سب میں پردہ ہے. جس سے شادی جائز ہے نا اس سے پردہ ہے, شادی سے پہلے تک منگیتر ہے تو اس سے بھی پردہ ہے, اس سے زیادہ پردہ ہونا چاہیے کہ اب تو بالکل یعنی کہ وہ خطرہ بڑھ گیا. انگوٹھی پہناتے ہیں اپنے ہاتھ سے منگیتر کو, یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ساتھ میں تفریح کرنے جاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, سب حرام ہے. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا جو ایسا کرتا ہے اس کو, یار یہ کرتے کرتے موت آ گئی تو میرا بنے گا کیا؟ تو یہ نہیں بھی کرتے کرتے نہیں بھی آئی, سو سال کے بعد بھی آئی تو موت تو آئے گی نا, ہوگا کیا؟ اور بڑھاپا خود ایسا تکلیف دہ ہوتا ہے اور اتنا انیک پریشان کن ہوتا ہے, یہ کسی بوڑھے سے آپ پوچھو کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. ہم جیسا جو ہے وہ آپ کو بھلے بوڑھا ہو نہیں بتا سکتا کہ بڑھاپا کیا ہے, ابھی تو زندہ بچ گئے تو آگے منزل بہت ہے, ابھی تو آغاز کی بات ہے, انتہا بہت خطرناک ہے. مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے, جب دعوت اسلامی کا نیا نیا سلسلہ تھا اور ہم کسی یعنی کہیں بیان کر کے یہاں اپنے لائنز ایریا کی طرف باب المدینہ کا علاقہ ہے, تو وہاں کسی مسجد میں میرا بیان ہوا. پہلے مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے, ماشاءاللہ گیدرنگ ہوتی تھی اور دعوت اسلامی کو بہت جلدی کامیابی مل گئی تھی, لیکن مسجدوں میں بیان ہوتے تھے میرے شروع کے دور میں. قافلے لے کر جاتا تھا میرے ساتھ وہ اسلامی بھائیوں کے, ہم لوگ جا کے وہاں بیان وغیرہ کرتے تھے, اسلامی بھائیوں سے ملتے تھے, دعوتیں دیتے تھے. تو وہاں بیان کرنے کے بعد کوئی اسلامی بھائی اپنے گھر یا کسی کے گھر اسلامی بھائیوں نے مل کر ہمارے کھانے کا انتظام کیا تھا, تو ہم لوگ داخل ہوئے اس کے گھر میں, تو ایک چارپائی پر ایک سوکھی ساکھی بڑھیا بچاری گھل کے سکڑ کر چھوٹی سی ہوئی تھی, بیٹھی ہوئی تھی اکڑو, کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں. ایک یہ بوڑھوں کو کون پوچھتا ہے؟ مجھے ترس آیا تو میں نے وہ بڑی بی کیسی ہو میں نے پوچھا, اور بڑی بی بھی بیچاری مایوس تھی, اس کے الفاظ گویا میں یاد کرتا ہوں ابھی تک کانوں میں گونج رہے, حالانکہ یہ کوئی 22-25 سال پرانا واقعہ ہے, 20 سال سے تو شاید اوپر ہو گیا ہو. تو بیمار ہوں, دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موت مانگ رہی تھی بچاری, بالکل زندگی سے بیزار تھی. تو بڑھاپے میں یہ بھی ہوتا نا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا عام طور پر, تو لفٹ نہیں کراتا. تو یوں بھی ہے کہ کوئی پوچھے بوڑھے کو, تسلی دے, شفقت کرے, وہ غصہ بھی کرے تب بھی شفقت کرے, کیونکہ غصے کی وجہ سے بھی جو بوڑھے ہوتے ہیں بےچارے اکیلے پڑ جاتے ہیں کہ کسی کو فرصت نہیں ہوتی کہ ایک تو ان کو مطلب ان کی خدمت کرے ہوتی ہے, ڈانٹ بھی سنے ان کی, تو یہ مشکل ہے. تو یہ دونوں کو نبھانا ہے, یہ ذہن بنانا کہ بوڑھے ہو گئے اپنے ماں باپ وغیرہ دادا دادی تو خدمت بھی کرنی ہے, ڈانٹ بھی برداشت کرنی ہے, یہ دونوں کا ذہن بنانا پڑے گا. آپ یہ ڈانٹیں گے بھی, بفریں گے بھی, ضد بھی کریں گے, اڑی بھی کریں گے اگر وہ سٹھیا گئے, تو یہ سب آپ کو برداشت کرنا ہے اور خدمت پھر بھی کرنی ہے تو ہی جمے گا, ورنہ تو مشکل ہے, اس کا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. تو اس طرح یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑھیا ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہوگی. ایک میں جنرل بات کرتا ہوں کہ عام طور پر بوڑھوں کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, اور اس وجہ سے بھی شاید ان کے خاندان والے ان سے کتراتے ہیں کہ یار یہ ابھی گلے پڑیں گے. تو بوڑھوں کو بھی چاہیے اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ زبان پر کنٹرول کریں, غصہ آئے تو ضبط کریں کہ یہ ویسے ہی مصروفیت کا دور ہے, خدمت اولاد نہیں کرتی. ایک تو خدمت اگر کوئی کرتا بھی ہے اور آپ اس کو ڈانٹو گے نا, بھلے 19-20 کرتا ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں کرتا, نہ صحیح کچھ تو کرتا اس کو کرنے دو, ڈانٹو مت. پیار سے کبھی سمجھانا تو ٹھیک ہے, اگر آتا ہے سمجھانا تو سمجھا دو, وہ بھی کبھی کبھی. آپ روز روز پیار سے بھی سمجھاؤ گے نا تو نہیں مانے گا, بڑا نازک دور ہے. اولڈ ہاؤس میں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں, لاواری سوم میں ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو, پھر کوئی مطلب پرسان حال نہیں ہوتا, بہت بری حالت ہے. کیونکہ ماں باپ نے بھی اولاد کی تربیت کی ہوتی تو نا, عموماً یہ بھی تو ہے نا, شاید یہ دنیا میں سزا ہے کیا ہے اللہ جانے, کہ ماں باپ بھی تربیت نہیں کرتے. میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹر, میرا لال انجینئر بنے گا, ارے نہیں میرا لال تو ہوائی جہاز اڑائے گا, جو ہوائی جہاز اڑائے گا نا تو اڑ گیا سمجھو, اب وہ مڑ کے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا. کوئی یہ تو کرے گا میرا لال حافظ قرآن بنے گا, میرا لال عالم دین بنے گا, میرا لال مفتی اسلام بنے گا, میرا لال مبلغ دعوت اسلامی بنے گا, یہ تو نیتیں اب ہو رہی ہیں نیتیں, یہ بھی الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے تو بہت پھیل رہی ہیں, مگر آٹے میں نمک کے برابر. باقی تو آپ کو پتا ہے سب کو پیسہ چاہیے. میرا لال میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, وہی لال بڑھاپے کا سہارا کیا دھول بنے گا, کان پکڑ کے نکال دیتا ہے باپ کو. میں نے دیکھی ایسی مائیں ایسے باپ دیکھے جو روتے ہیں کہ ہم کو ہماری اولاد نے نکال دیا, نکال دیتے, وہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ غصہ بہت آتا ہوگا تو وہ اولاد بیزار ہو جاتی ہے. پھر اب اپنے کام دھندے کا کرے, بچوں کا خیال رکھے, بیوی کو سنبھالے, اپنے نوکری کا خیال رکھے, کرے کیا کہ اس کی بوڑھے کی ٹر ٹر سنتا رہے ہر وقت, یہ بھی ہوتا ہے نا. اس لیے بزرگوں کو چاہیے کہ سارے اعضاء جب کمزور ہو جاتے ہیں نا تو زبان تکڑی ہو جاتی ہے, بہت طاقت آ جاتی ہے اس میں, تو اس کو کنٹرول کرے, بول لیں خاموش, طبیعت ہو جائیں گے, سنجیدہ ہو جائیں گے. اگر یہ ہمارے بوڑھے بزرگ غصہ آئے گا تو ضبط کر لیں گے, تو انشاءاللہ اولاد ایسی خدمت کرے گی کہ آپ کا بڑھاپا سدھر جائے گا, آسانی بہت ہو جائے گی, تجربہ کر لیں. بولیں نہیں, آپ کو ہوش بھی نہیں ہے کہ آپ بولتے ہیں تو پھر وہ فائر کر دیتے ہیں, اس لیے کم سے کم بولیں تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. کیونکہ یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ میں فائر کر رہا ہوں, ادھر اس کو ایزا پہنچ جاتی ہے اولاد کو, تو وہ پھر کتراتے ہیں, کبھی سامنے ہو جا کر سامنے ہو جاتے ہیں, اور بہت بےچارے خود بھی آخرت اپنی برباد کرنے پہ تل جاتی ہے اولاد بھی. تو بہرحال یہ کہ ہر طرف سے بس وہی کہتا رہتا, میں آوے کا ہوا گویا بگڑا ہوا ہے, اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے, آمین. تو توبہ نہ کریں جی بابا, توبہ کروا کر لیں, جزاک اللہ. تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم مل کے توبہ کریں, میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں, اور توبہ اسی صورت میں توبہ کہلائے گی جبکہ دل سے اپنے اس گناہ پر شرمندگی ہو. خالی رسمی توبہ تو الفاظ دوہرا لیے تو یہ توبہ نہیں کہلاتی, دل میں ندامت ہو, اپنے گناہ کا اقرار ہو اور اس پر یہ توبہ کرے تو توبہ ہو. اور اگر ازالے کی اس کی جہاں جہاں ازالے کی ضرورت ہو ازالہ بھی کرنا پڑے گا جہاں جہاں ضرورت ہو, لیکن یہ چیٹنگ اور اس طرح کے جو فوش گناہ ان میں ازالے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں, لیکن وہ ان صورتوں کا ابھی بیان شاید ہوا نہیں ہے جن میں ازالے ہوتے ہیں, یعنی تلافی اس کی, جیسے کہ اب نماز قضا کر دی تو اس کی تلافی یہ ہوگی توبہ بھی کرے اور قضا کی اس کی قضا بھی کرے. پیسے کھا گیا کسی کے تو ویری سوری کہنے سے وہ پیسے چھوڑے گا, تھوڑی دنیا میں بھی ہے, دے کر آپ نے جو اس کو ایزا پہنچائی وہ شاید معاف کر دے, کہ آپ دے کر بولو گے یار ویری سوری آپ کو تکلیف ہو گئی تو وہ امید ہے معاف کر دے گا. بہرحال یہ کہ سب کے سب اسلامی بھائی اور اگر ناظرات ہیں تو وہ بھی سب مل کے توبہ کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ آج تک میں نے جتنی بھی بے حیائی بھری چیٹنگیں کی، بے حیائی بھرے ایس ایم ایس کیے، بے حیائی بھرے ٹیلی فون کیے، بے حیائی بھرے ٹیلی فون اٹینڈ کیے، بالمشافہ یا فون پر یا جس انداز پر تحریری تقریری جیسے بھی بے حیائی کے جو بھی باتیں یا حرکتیں کی، یا اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ عشر رحمت کی آخری رات کا صدقہ دے دے، یا اللہ محبوب کا واسطہ مجھے معاف کر دے، میرے یہ سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے سب کے سب گناہ معاف کر دے، یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ توبہ پر استقامت کی بھیک مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی پسند کا بندہ بنا دے، یا اللہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان، میرا سوال آئی ٹی مجلس کی جانب سے یہ ہے کہ کیا ای میل کے ذریعے یا چیٹنگ کے ذریعے بھی غیبت ہوتی ہے؟ برائے کرم اس کی کچھ مثالیں بھی ارشاد فرما دیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. جب اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، آنکھ کے اشارے سے، پیشانی میں بل ڈال کر، ہونٹوں کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، پاؤں کے اشارے سے، جھک کر، اکڑ کر، سر اٹھا کر، ہر انداز میں جب غیبت ممکن ہے تو یقیناً چیٹنگ اور ای میلز کے ذریعے بھی غیبت ہو سکتی ہے. جیسے تحریری غیبت نہ لکھ کر غیبت ہو سکتی ہے، تو یہ چیٹنگ بھی تو ایک طرح کی تحریر ہے نا، وہ قلم سے لکھتے ہیں کاغذ پر، تو یہ ایک مخصوص انداز ہے مشین کا، وہ مختلف بٹن دبا کر اس سے لکھتے ہیں تو غیبت ہو جاتی ہے. یہ تو کوئی بھی باشعور سمجھ سکتا ہے کہ چیٹنگ سے غیبت ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غیبت سے محفوظ رکھے جو کہ خلاف شرع ہے. اس کی مثالیں غیبت کی تباہ کاریاں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 395 پر اس طرح ممکن ہے غیبت کی مثال، تین مثالیں لکھی ہوئی کہ چیٹنگ کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. یعنی ہر وقت جب دیکھو چیٹنگ کرتا رہتا ہے، یہ تو فالتو آدمی ہے یار، تو یہ ظاہر ہے کہ جب اس کو پتا چلے گا تو برا تو لگے گا نا، یہ غیبت ہے. اسی طرح چیٹنگ کے دوران بہت جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی غیبت ہے. ہمیں تو چیٹنگ سے منع کرتا ہے اور خود باز آتا نہیں. یہ بھی بات. اسی طرح وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی باتیں کی جا سکتی ہیں. مثلا یہ نیٹ کے ذریعے دوسروں کے کمپیوٹر میں گھس کر ان کا مواد چوری کرتا. اس نے اپنا کنیکشن کہاں لیا ہوگا, چوری کا استعمال کر رہا ہوگا, یہ تو بدگمانی بھی ہے. نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے, اس طرح بولتے ہیں نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کوئی سنے گا اس کو برا لگے گا. یہ بھی غیبت کے الفاظ ہیں. واہ یہ تو فرصتی ہے, ہر وقت نیٹ پر ہی بیٹھا رہتا ہے, بہت پیسے ضائع کرتا ہے. تو اس طرح کی کئی مثالیں بن سکتی ہیں. یہ بھی غیبت کی مثالیں ہیں. بلا اجازت شرعی یہ گفتگو غیبت میں پھنسا رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے عزم کریں. غیبت کے خلاف جنگ جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبت کے چوں کفل مدینہ انشاء عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل سر پہ عوام سجا رہے گا انشاء اللہ عز و جل سر پہ زلفیں سجی رہیں گی انشاء اللہ عز و جل چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاء اللہ عز و جل مدنی چینل جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل. اسلامی بہنیں میدان میں آ گئی ہیں بابا, وہ غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں پتہ یاد کرنے کے حوالے سے. وہ ان کے اسلامی بھائی نے ایس ایم ایس بھیجا ہے کہ ملک بھر میں 5208 اسلامی بہنوں نے غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں یاد کر لی ہے. یا غوث پاک 5208. چلو بھائی اسلام بھائی اب تو مقابلہ کرنے سے رہے, یہ بیچارے کیا کریں گے. یہ مقابلہ ہار گئے. یوں نہیں بابا, نگران کابینہ اس وقت امید ہے میری استاد نے میرا کہ اس وقت مدنی چینل پر اپنے اپنے شہروں میں مدنی مذاکرے میں ہوں گے. اب جس طرح نگران کابینہ بھی ہوں گے, پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران وہ بھی سن رہے ہوں گے. تو جس طرح اسلامی بہنوں کی کارکردگیاں یہ مجلس نے بھیجی ہے ماشاء اللہ, تو اس طرح یہ بھی بھیجیے کہ بھائی اتنے اسلامی بھائیوں نے یاد کر لیا. آپ نے تو فرمایا تھا ہارنا اپنے ڈکشنری سے نکال دو. یہ تو کیا مقابلہ نہیں کر رہے تو ہار ہی گئے نا بلا مقابلہ. آئے میدان میں, چلو میدان کھلا ہے. یہ کل کے 10,000 کا نہ آ جائے. نہ کہاں یار اسلام بھائی ہمت والے. جی نگران کابینہ اگر سن رہے ہیں تو جلدی جلدی کارکردگی روانہ کریں غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں. بس ذمہ دار یاد کریں گے یا غیر ذمہ دار یاد کریں گے؟ سب کو اجازت ہے نا, ذمہ دار کو بھی اجازت ہے یاد کرنے کی. اسلامی بہنوں سے بھی یہ نہیں پوچھا ہے بابا. اچھا اس لیے وہ پردے میں رہنے دو, ذمہ داروں کو شرمندہ مت کرو. فگر تو ہے نا بابا, سب کو یاد کرنا چاہیے نا یار. سب کو یاد کرنا, فگر تو ہے نا بابا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ 5208, اب میں تو ان کو تحفے بھی نہیں بھیج سکتا, یہ پورے ملک میں کیسے تحفے بھیجوں؟ یہ الگ الگ کارکردگی ہیں, مکی الگ ہے, مدنی الگ ہے, سب مجموعی طور پر ہے نا یہ. یا میں نے ٹوٹل آپ کو ان کو تو یہ اگر اسلامی بہنیں جو ہیں بیچاریاں یہ بھی نہیں پہنچا سکتی آسانی سے, اور بھیجوں میں ان کو تنکے بھی بھیجوں تو 5208 کہاں سے لو؟ کیا ہو سر؟ ہاں دعا ہی کر سکتے ہیں, دعا بھی تحفہ ہی ہے. یا اللہ یہ جنہوں نے یاد کیا ہے ان کو حافظہ کبھی ہو جائے, جب کبھی شیطان غیبت کی طرف ابھارے تو ان کو یہ اپنا یاد کیا یاد آ جائے اور یہ غیبت سے بچ جائے اور جنت میں بے حساب ان کو داخلہ نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جن اسلامی بھائیوں نے بھی یاد کیا یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما. سبحان اللہ, ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا بابا کہ میرے بچے نے یاد کر لیے. سبحان اللہ بابا, یہ صرف اتاری کا بینا کی اسلامی بہنوں کا, یہ حنیف بھائی کا میسج, صرف اتاری کا بینا کی اسلامی بہنیں, یہ اسلامی بہنیں جی. اچھا صرف اتاری کابینہ یعنی باب المدینہ. اچھا 5208 باب المدینہ کی اسلامی بہنوں نے حفظ کر رہی ہیں. چلو بھائی باب المدینہ, اب تو حاجی شاہد کو بھی تکلیف کیا دینی تھی, ان کا نگران حرکت میں آئی یہاں کا تو پتا چلے کیسے ہوتا ہے. جی نگران کابینہ اتاری ٹھس کر دیے کننے یار اسلامی بہنوں نے. بابا یہ ہیں تو سب کے ادھر ہمارے نگران کابینہ کے ماتحت نا کام تو مطلب جس طرح بھی اپنے من کو منا کابینہ کی کوئی حرج نہیں ہے. جو بولو یار میرے نگران کابینہ کی کال کے اسلامی بہنوں کا شعبہ بھی ہے تو نگران کابینہ کے تحت نا ان کو پتا بھی نہ ہو فکر آ جائے اپنے پاس. ان کی تحریک تو ہے نا بابا جمع کیا آئے مائک سے کوئی اور چلا رہا ہے یار. مدنی چینل زندہ باد. تو چلو اسلام بھائیوں میں کچھ اب ہوئے مقابلے ہمت ہے تو آ جاؤ باب المدینہ کے اسلام بھائی آ جاؤ. 5208 ہیں, 5209 ہوں گی تو ہی آپ جیتو گے. یہاں تو 209 کیا 109 بھی نہیں ہے, اتنا کے مطابق تو 109 بھی نہیں ہے. اب بھی ایک ایسے میں آیا کہ یہ کیا یاد کرنے کا کہا جا رہا ہے, اس سے میری توجہ یہ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ مدری چینل پر کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے ناظرین ہوں گے جو پہلی مرتبہ یا پچھلے مدنی مذاکرے میں وہ شریک نہیں ہوں گے یا لیٹ سویر ہوئے ہوں گے, ان کے بابا علم میں نہیں ہوگا کہ یہ کس چیز کے یاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ اپنے غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 26 پر ہیڈنگ بندی ہوئی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں, اس کی سزائیں اس کے عذابات ایک نظر میں یوں لکھا ہوا ہے. تو اس کو یاد کرنا ہے, اس کے پہلے دو تین جملے لکھے ہوئے ہیں تو وہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی جہاں سے وہ سبز پھول بننا شروع ہوا ہے نا وہاں سے یاد کرنا ہے. تو پہلا سبز پھول یہاں پر ہے, غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے, یہ پہلا یاد کرنا ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے, بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے, غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں, غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے, غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم ملے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے, مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے, غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے, غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چیل رہا تھا, غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا, العیاذ باللہ. یہ جو میں نے پڑھا 26 یہ یاد کرنے, تو اللہ کرے ایسے یاد ہو جائیں کہ ابھی تو کمپٹیشن میں یاد کر لیں گے پھر بھول جائیں گے, یہ خطرہ ہے. ایسے یاد ہو کہ جب بھی غیبت کریں تو ان میں سے کچھ تو یاد آ جائے کہ جو غیبت سے بچنے کا سبب بن جائے ہمارے. تو اس کا انشاءاللہ وہ کچھ ٹکڑا وغیرہ بھی بنا رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان قریب وہ امید چھپ کر آ جائے گا. تو وہ گھروں میں دکانوں میں نمایاں جگہ پر لگائیں گے جہاں آپ کی نظر پڑے, تو انشاءاللہ اس طرح بھی آسانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو لگتا نہیں ہوگا اسلامی بہنوں کے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے؟ اسلامی بھائی بیچارے دن بھر کام کاج پہ جاتے ہیں, بسوں میں گاڑیوں میں دھکے وکے کھا کر آتے ہیں, تھکے آ رہے, تو ان مطلب یوں تھوڑی بہت وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ 1200-1500 بھی اگر آ جائے تو اپنے بولے گا یار مقابلہ تو کانٹے کا مقابلہ ہے. جذبہ فرصت اور مصروفیت کو نہیں دیکھتا. اسلامی بہنوں کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں, میرا گمان زیادہ ہوتا. اسلامی بھائی نوکری کرتا ہے کتنے گھنٹے, 8 گھنٹے, اور اسلامی بہن سارے خاندان کا پکاتی ہے, کاٹتی ہے بیچاری, وہ چھیلتی ہے تو صفائی کرتی ہے تو دھلائی کرتی ہے تو چولہا بیچاری مطلب چولہے پہ چڑھائے رکھتی ہے تو چولہے کی نگرانی کرتی ہے, تو ادھر سے منا رونا شروع کرتا ہے تو منے کو بہلاتی ہے تو منی پھر راگ تانتی ہے اپنا تو اس کو سنبھالتی ہے, تو پھر دونوں لڑتے ہیں تو ان کو چھڑاتی ہے. یعنی کہ بچے جو پالتی ہے, بھلے ہم نے بچے نہیں پالے لیکن اندازہ ہے کہ بچے پالنا جو ہے نا یہ نانیما کا گھر نہیں ہے. خالی میٹھے میٹھے مدنی منے کو کر کے پیار کرنا تو بڑا لطف آتا ہے, سرور آ جاتا ہے, لیکن جس نے اس کو پالا ہے نا یہ وہ جانتی ہے کہ یہ پلا کیسے, پیار کرنے قابل ہوا کیسے. یعنی کہ باپ کے مقابلے میں لاکھ گنا زیادہ بچوں پر اگر ماں کی تکلیفیں ہیں اس نے اٹھائی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ لاکھ بھی کم ہے. باپ نے کچھ بھی تکلیف نہیں اٹھائی جتنی ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اولاد کے پیچھے. 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جو اس نے تکلیف اٹھائی ہے نا, تو اگر یہ اللہ میں مثال دی, ایک چوہا بھی, ایک چوہا چوہے جتنا بچہ بھی جنم دے نا مرد, تو کبھی قریب نہ جائے. اب کس کے قریب نہ جائے, وہ دیش ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ عورت ہے جو بیچاری 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے اتنا بڑا بچہ کئی پونڈ کا ہم کو دیتی ہے, اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. تو اس لیے عورت جو ہے نا یہ بہت اس میں ہوتی ہے, مصروفیت میں ہوتی ہے, رات کو اٹھ اٹھ کے بیچاری بچوں کو سنبھالتی ہے, دھلاتی ہے, نہلاتی ہے, گندگی کرتے ہیں تو اس کی صفائی کرتی ہے, کیا نہیں کرتی وہ. اچھا پھر مرد کے مقابلے میں عورت کو نیند زیادہ آتی ہے, سارا دن سوئی پڑی رہتی ہے. جو اس طرح بیچاری کا دل دکھاتے ہیں نا وہ سن لو, کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ عورت کو 12 گھنٹے نیند چاہیے, نیند بہت آتی ہے, نہیں سونے دیتے. اس کی کمر میں دکھتا ہے تو کبھی پیٹ میں دکھتا ہے, کبھی سر میں دکھتا ہے, بیچاری بیمار رہتی ہے, سونے نہیں دیتے, اس کو کام کراتے. جیسے گھر کی نوکرانی ہے, ماسی ہے, یہ سارا خاندان کی خدمت اس نے کرنی ہے. ذرا چوکی یا ذرا کہہ دیا سر دکھتا ہے تو بولیں گے کہ لے جھوٹ بولتی ہے, کھانا کھانا ہے تو سر نہیں دکھتا, کام کر رہا سر دکھتا ہے. تو اس کو نیند بھی زیادہ آتی ہے عورت, 12 گھنٹے نیند ہے اس کی, ہماری اس کے مقابلے میں آدھی ہے. کبھی کوئی 6 گھنٹے میں, کسی کو 7 گھنٹے میں, کسی کو 8 گھنٹے میں سہری ہو جاتی ہے, لیکن اس کو نہیں ہوتی. یہ کیا بیچاری نیندوں میں پڑی رہتی ہوگی. اس لیے وہ اگر کوئی کہے کہ عورت فرصت ہوتی ہے اس لیے یاد کر لی, اس ٹائم بہنوں کو ٹائم ہی ٹائم ہوتا, ٹائم بالکل نہیں ہوتا, بہت مصروف ہوتی. تو آپ اگر کر سکتے ہو یاد تو کرو, باقی اب زبان سلامت ہے تو 1000 بہانے کرو گے, ہمت کرو آپ بھی یاد کرو, سب مل کے اس کو یاد کر کے اپنے طور پہ یاد کر لو. بھلے 5000 کا فکر نہیں بھی ہوتا, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ 5000 کا فکر یاد تو کرو یار, چند 70 ہیں یار, اس میں آخرت کا بھلا کتنا ہے یار. یاد کرنے میں بھی ثواب ہے کہ میں اس لیے یاد کرتا ہوں تاکہ میں غیبت سے بچوں, اس کا ثواب تو بینتیا ملے گا یار یاد کرنے میں. خالی ضد بیس تھوڑی ہے یہ, میں جو ترغیب دے رہا ہوں تو وہ بھی آخرت کی بہتری ہے نا, اس میں میں نے بھی یہ نیت کر کے بیٹھا ہوں نا کہ امر بالمعروف اور نہی و نہی عن المنکر کروں گا تو کر رہا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اچھا اب تھوڑی مجھے اگر تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیں تو میں, اگر آپ بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے تو میں آؤں, ورنہ پھر چلا جاؤں پیشاب کر کے میں وضو کر کے حاضر ہوتا ہوں. جب تک یہ کہ نگران شورا اور ہمارے یہ مدنی اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ دارالفتا کے اسلامی بھائی ہیں, تو یہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیں گے. میں بھی ابھی انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں. اس دن بھی گیا تھا تو ماشاءاللہ آپ نے انتظار کیا تھا, تو اس سے میری ڈھارس بندی بھی کہ آپ انشاءاللہ انتظار فرمائیں گے. مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی امید ہے کہ میرا انتظار کر لیں گے. صلوا على الحبيب توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ایک ویڈیو سوال چلاتا ہوں ہمارے آئی ٹی کی مجلس کی طرف سے, انشاءاللہ ہمارے دعوت کے اسلام بھائی سے اس کا جواب بھی لیں گے, مزید ہم انشاءاللہ اپنا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. آئی ٹی مکتب کے جو اسلامی بھائی ہیں, جو مدنی عملہ ہے, یہ اسلامی بھائی مختلف سافٹ ویئر سیڈیز بناتے ہیں, کیا ان کا یہ سیڈیز بنانے پر بھی کچھ اجر و ثواب ملے گا, جبکہ یہ اجیر اسلامی بھائی ہوا کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو انہیں کون سی ایسی اچھی اچھی نیتیں شامل کر لینا چاہیے کہ جس سے ان کو اس کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے؟ جزاک اللہ خیرا و حسن کل جزا. اجیر ہونے کی حیثیت سے بھی اگر وہ سافٹ ویئر وغیرہ بناتے ہیں, سی ڈی بناتے ہیں, تو اچھی نیتیں کر کے وہ اس کے ذریعے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جس طریقے سے وہ یہ نیت کریں کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایسی سہولیات پیدا کریں گے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو آسانی ہوگی, اسلامی بھائیوں کو اس کے ذریعے سے مواد تلاش کرنے میں یا کسی اور کام کے ذریعے آسانی پیدا ہوگی, تو اس کے ذریعے ان کو ثواب ملے گا کہ انہوں نے اس میں آسانی کی مزید کوشش کی ہے. اسی طرح جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر یہ اس میں کام کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس صورت میں جو جو نیت ہے وہ اس کے اندر کرتے چلے جائیں گے تو ان کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اجارہ نہیں ہے تو یوں انشاءاللہ شاء اللہ جو یہ سیڈیز بنائیں گے تو ان کا بھی اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ویسے ہی ہمارے آئی ٹی مجلس نے ماشاءاللہ میں بہت سارے وہ سافٹ ویئر سیڈیاں دی ہیں, کیا ہی بہتر ہو کہ ابھی ہم وہ سافٹ ویئر سیڈیاں جو اب تک ہماری مسجد کی طرف سے جاری ہوئی ہیں ہم اس کے متعلق کچھ تفصیلات ہمارے مجلس کے نگران سے ذرا سن لیں. صلو علی الحبیب. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ کئی سافٹ ویئر سی ڈیز ہماری ریلیز ہو چکی ہیں اور کچھ کمنگ سون میں ہیں. اس میں الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف کا سافٹ ویئر جاری کیا گیا تھا جو سرچ کے ساتھ, سرچ کی سہولت کے ساتھ الحمدللہ اس سی ڈی کو ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے المکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا. مکمل فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ایک سی ڈی کی صورت میں ہم نے الحمدللہ اپنے قارئین کو اور اپنے ناظرین نے بھی مدنی چینل پر بھی اس کا اعلان سماعت کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سافٹ ویئر ہیں, پری ٹائم کا ہمارا سافٹ ویئر ہے نماز کا, الحمدللہ اس سافٹ ویئر میں موبائل اپلیکیشن ہے, یہ اس میں دنیا بھر کے نمازوں کے اوقات موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں. اپنی کنٹری سلیکٹ کریں اور اپنی سٹی سلیکٹ کریں, اس کے ساتھ آپ اس مقامات کے نماز کے اوقات, سحر و افطار کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس کے ذریعے لاکھوں لاکھ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں, سحر و افطار کی وجہ سے اپنے روزوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری مجلس نے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی اس کی بنا لی ہے, اور ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے ذریعے دنیا بھر کے رہنے والے مسلمان اس سافٹ ویئر کے ذریعے نمازوں کے اوقات اس سافٹ ویئر کے ذریعے نکال سکیں گے. اس سافٹ ویئر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر 27 لاکھ مقامات کے علاوہ کسی ایسے مقام پر جس کا نقشہ اس میں موجود نہیں ہے, تو ہم نے ایک میپ دیا ہوا ہے, اس میپ کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے اس میپ کے ذریعے اس میپ پر آپ اپنی مطلوبہ جگہ کو کلک کریں گے تو لیٹیٹیوڈ لینگیٹیوڈ کے اس پر ظاہر ہو جائے گا اور نمازوں کے اوقات ڈیسک ٹاپ پہ شو ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس سافٹ ویئر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قضا نمازوں کے بارے میں بھی فارم ہے, جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کا تخمینہ لگا سکتے ہیں, اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور یوں وہ اپنی قضا نمازیں کا حساب لگا کر ان قضا نمازوں کو ادا کریں گے. اس کے علاوہ مقدس ایام کا بھی آپشن اس میں موجود ہے, جب ماہ رجب, ماہ شعبان, ماہ رمضان اور دیگر جو ہمارے مقدس ایام آتے ہیں ان میں بزرگان دین کے یوم وصال کون کون سے ہیں. تو یہ سافٹ ویئر کو ایک مرتبہ آپ کو صرف ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا, آپ کے ڈیسک ٹاپ پر اپلیکیشن بن جائے گی, پھر آپ اس کو اس ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے ذریعے نمازوں کے اوقات معلوم کر سکیں گے اور قضا نمازوں کے نقشے آپ اپنے جو ہے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ریمائنڈر کا آپشن بھی ہے, مثلا اگر کوئی شخص نمازیں پانچوں نمازیں کی آواز سننا چاہتا ہے تو پانچوں اذانوں کی ترکیب بن جائے گی اور وہ نماز فجر کے وقت میں اذان فجر سنے گا, نماز ظہر میں عصر مغرب عشاء کی اذانیں سنے گا, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اذان کے بعد بھی وہ کوئی ایک ریمائنڈر لگا لے جسے کمپیوٹر یا اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو آگاہ کیا جائے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے, اپنا کام کاج چھوڑ دو اور جماعت کی طرف رخ کرو, یعنی نماز کی طرف با جماعت نماز ادا کرو, تو وہ ریمائنڈر 5 منٹ قبل 10 منٹ قبل لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر دوسری نماز کو بھی وہ کے گھنٹے بھی شو کرے گا کہ دیگر فجر آپ نے ادا کر لی ہے تو ظہر میں اب کتنا وقت ہے, ظہر ادا کر لی ہے تو کتنے گھنٹے کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ آپ کی نماز شروع ہوگی. تو یہ آپ کے ریمائنڈر کے ساتھ اور قضا نمازوں کے نقشوں کے ساتھ اور دنیا میں کہیں رہتے ہوئے آپ میپ کی سہولت کے ساتھ اپنے سٹی کا اس میں نقشہ نکال سکتے ہیں. پانچوں نمازوں کے اوقات بھی ڈیسک ٹاپ کی اپلیکیشن پر آپ کے سامنے موجود ہوں گے الحمدللہ. تو یہ سافٹ ویئر کمنگ سون میں ہے اور انشاءاللہ رمضان کے ابھی دوسرے شہر میں انشاءاللہ ہماری مجلس اس کو ایک سی ڈی کے ذریعے جاری کرے گی, اور یہی اپلیکیشن آپ ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی .net پر بھی اس کے ذریعے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کمنگ سون میں جو ہمارا قرآن پاک کی اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن ہے, اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہم خصوصاً بر صغیر میں جو رسم الخط قرآن پاک کا چلتا ہے اس پر ہم اس موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن پاک اپنے موبائل پر ریڈ کر سکتے ہیں, اور 100 سے زائد موبائلز پر اس کو ہم قرآن پاک ریڈ کر سکیں گے. نہ صرف قرآن پاک پڑھ سکیں گے, اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, اور کنز الایمان اور اس کے ساتھ خزان العرفان جو قرآن پاک کی مختصر جامع تفسیر ہے اس کو بھی ہم اپنی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ریڈ کریں گے. ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ روزانہ کم از کم ہم قرآن پاک کی 3 آیات اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر خزان العرفان سے پڑھیں. تو یوں مدنی انعامات پر عمل کرنے والے موبائل کے ذریعے قرآن پاک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اس مدنی انعام پر عمل ہو سکے گا. اس کے ساتھ اس میں آڈیو آپشن بھی ہوگا, آڈیو کے ذریعے آپ جو ہیں وہ کسی بھی سورت کو ڈاؤن لوڈ کر کے سورہ یاسین کو, سورہ ملک کو, سورہ واقعہ کو, سورہ فاتحہ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. تو عنقریب انشاءاللہ رحمان یہ موبائل اپلیکیشن بھی ہماری جو ہے مجلس اس کو انشاءاللہ جاری کرے گی, اور یہ آپ اپنے موبائل پر اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک تسبیح کی تیاری بھی کی الحمدللہ ہماری مجلس نے, اس تسبیح کے ذریعے آپ الگ سے تسبیح رکھنے کی حاجت نہیں ہوگی, موبائل پر اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کی 100 کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہوگی, تو وہ ایک بپ دے گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 100 ٹائمز آپ جو ہیں وہ تسبیح پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی عنقریب ہماری مجلس جو ہے اس کو لانچ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو ہیں وہ ایسے ویب سائٹ جس پر جو غیر شرعی ہیں اور حیا سوز جو ویب سائٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کی حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ ہماری مجلس نے ڈاؤن لوڈ کے آپشن پر جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ایسی ویب سائٹ پر جس پر جانا جائز نہیں ہے اور جو حیا سوز ہیں تو ان پر کی حفاظت کے لیے بھی یہ سافٹ ویئر الحمدللہ ہماری ویب پر رکھا ہوا ہے. الحمدللہ ہماری ویب سائٹ dawatislami.net اور ویب سائٹ یعنی WAP موبائل کی جو سائٹ کہلاتی ہے یہ دونوں صورتوں میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ڈیسک ٹاپ کے لیے dawatislami.net اور موبائل اپلیکیشن کے لیے موبائل پر اگر آپ WAP پر جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو m.dawatislami.net ٹائپ کرنا پڑے گا. اس کے ذریعے آپ موبائل پر بھی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ کتابیں بھی ہماری ویب پر موجود ہیں اور آپ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے ذریعے آپ موبائل پر بھی کوئی کتاب یا مدنی مذاکرہ یا بیانات آڈیو ویڈیو اسٹریمنگ بھی موبائل پر کنٹینیو چلتی رہتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل پر اسٹریمنگ کے ذریعے آپ کوئی بیان سننا چاہتے ہیں مدنی مذاکرہ سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی m.dawatislami.net کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے دنوں جس طرح آپ نے اعلان امیر اہل سنت کی زبانی سنا کہ ہماری مجلس نے اب مدنی چینل موبائل پر بھی آن کر دیا الحمدللہ. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. مدنی چینل آپ کے ساتھ ساتھ ہے, گویا ایک الیکٹرانکس جو ہے وہ آپ کے پاس تربیت گاہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. جب چاہیں آپ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اپنے موبائل پر سنیں, مدنی مذاکرہ سنیں, مدنی مکالمہ سنیں. اس کے لیے بہت سارے اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل پر کس طرح مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ایزی ہے. آپ کے موبائل میں GPRS کی سروس ہونا ضروری ہے. آپ جو بھی سم یوز کرتے ہیں, جو بھی سروس یوز کرتے ہیں, اس سروس پر آپ GPRS آن کروا لیجئے. آپ کے موبائل میں ریل پلیئر ہونا چاہیے جس پہ ویڈیو ڈسپلے ہوتی ہے. تو یہ دو باتیں ہیں, GPRS آن کروانا ہے آپ کو اور آپ کے موبائل میں یہ ریل پلیئر ہونا ضروری ہے. یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ بآسانی موبائل پر مدنی چینل ہر وقت آڈیو کی صورت میں سن بھی سکتے ہیں اور ویڈیو کی صورت میں دیکھ بھی سکتے ہیں. چاہے آپ دنیا کی کسی خطے میں موجود ہوں, الحمدللہ موبائل کے ذریعے مدنی چینل آن رہے گا آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں. تو آپ لائیو مدنی مذاکرہ بھی سن سکتے ہیں, لائیو مدنی مکالمہ بھی سن سکتے ہیں, دیگر جتنے مدنی چینل کے سلسلے ہیں وہ لائیو آپ سن سکتے ہیں. گویا مدنی چینل جو ہے وہ موبائل آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور ہر صورت میں آپ الحمدللہ موبائل پر جو ہے وہ مدنی چینل سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ اسلامی بھائی جو ہر وقت مدنی چینل پر سلسلہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ آفس میں ان صورتوں میں, اگر اپنا بزنس ہے ان کا تو ان اوقات میں آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کا اجارے کا وقت نہیں ہے اس سلسلے میں, ان اوقات میں بھی آپ مدنی چینل سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اس سروس سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سروسز ہماری مجلس IDA میں پرووائڈ کر رہی ہے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ابھی ہم نے ہماری مجلس کے نگران سے معلومات حاصل کی ہمارے IT مجلس کس قدر ہمیں سہولیات مہیا کر رہی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ ایک تبلیغ قرآن و سنت کے عالم کی غیر سیاسی تحریک ہے اور ہر شعبے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مدنی انقلاب برپا کیا جائے. انہی میں ایک IT ہے, انٹرنیٹ ہے, جس کی تباہ کاریاں اور جس کا مس یوز ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے امیر سنت سے بھی سنا, اسلامی بھائیوں کے کچھ اس طرح کے سوالات بھی سامنے آئے. اب ایسے مس یوز کے دور میں اور ایسی ویب سائٹ اور ایسا نیٹ کا کلچر ہے, اس میں دعوت اسلامی گویا کہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اس وقت میڈیا میں امیر دعوت اسلامی مدری چینل لے آئی ہے کہ اگر آپ کو گناہ سے بچ کر ٹی وی دیکھنا ہے تو مدری چینل دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ آپ کو یہ مدنی چینل دیکھتے ہوئے ثواب کا عظیم خزانہ آتا آئے گا. اگر آپ کو نیٹ یوز کرنا ہے تو اس کے لیے دعوت اسلامی نے اتنے سارے آپشنس دیے ہیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پر آپ اپنا نیٹ یوز کریں, اور ای میلنگ کے لیے بھی اگر چاہیں تو کوئی ایسے آپ راستے اختیار کر سکتے ہیں جس میں گناہوں سے بچ کر ای میلنگ کا سلسلہ آپ جاری کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ کہ اب ہمارے نصیب کے اگر ہمارے ذہن کے اندر عورتوں کو دیکھنا ہی ہے, ان کا ناچ گانا ہی ہے, فلمیں دیکھنی ہیں, ڈرامے دیکھنے ہی ہیں, اور غیر شرعی چیٹنگ کرنی ہی کرنی ہے, اور جا کر وہ ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے جہاں پر ہمیں وہ بے حیا عورتیں نظر آئیں یا عورتوں کو اس طرح کے مرد نظر آئیں, یا اگر یہ سب کرنا ہی کرنا ہے تو وہ تو ذہن کا علاج نکالنا ہے. پھر کیا نیٹ کو بولنا, کیا ٹی وی کو بولنا. اب مثال کے طور پر ابھی آپ مدری چینل دیکھ رہے ہیں تبھی مجھے سن رہے ہیں آپ. اب آپ بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کے کمرے کے اندر داخل ہو کر یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فوراً مطلب کہ چینل چینج کرو ورنہ میں تم کو شوٹ کر دوں گا. کون کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا آپ کو. آخر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے موو کرا رہی ہے؟ ہمیں اس کو پکڑنا ہے جو ہمیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چیز موو کرا رہی ہے, اور ہمارے اندر یہ کوشچن اسٹیبلش کر رہی ہے, اس کوشچن کو اٹھا رہی ہے کہ یار تم دیکھو تو صحیح آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. ارے بھائی آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے, یہ مدینہ مدینہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم نے کیا ضرورت آگے پیچھے ہونے کی. لیکن اب یہ کون آ کر کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب میں یہ نہیں, میں اس پہ میڈیا کی حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ میڈیا ہمیں مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا رہا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا اگر چیز دکھا رہا, آپ کی گلی کے اندر کسی نے شراب کی دکان کھولی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے وہیں پر پاکیزہ پانی مل رہا ہے, تہار پانی مل رہا ہے, سبیل بھی کھلی ہوئی ہے, پھر سبیل اللہ پانی بھی مل رہا ہے, اور کوئی باہر ایسا خرابی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ شراب خانے میں داخل ہو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا یا کوئی ایسا کام کروں گا. آخر یہ ہماری ہی طبیعت ہے نا, آخر یہ ہماری عادت ہے نا کہ ہم وہ پاکیزہ پانی کو چھوڑ کر, وہ سبیل کو چھوڑ کر شراب خانے میں جا کر شراب پینے کا ذہن رکھتے ہیں. اصل میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, میرے مدنی چینل کے ناظرین, بہت بیسک چیز ہے, وہ ہے ہماری اپنی سوچ کو تبدیل کرنا, ہمارا مینٹلی ویژن تبدیل کرنا ہے, ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل کرنا ہے. ہم ہی نیگیٹو سوچتے ہیں, ہمیں ہی نیگیٹو دیکھنا ہے, ہمیں ہی گندا دیکھنا ہے. اگر ایک چک دکھانے کے لیے آیا تو آپ یہ بتائیے نا کہ کون ہے جو زبردستی آ کر آنکھیں کھول کر ہمارے سامنے کوئی لا کر ایسی چیز رکھ رہا ہے کہ یہ دیکھو ورنہ تمہارے ساتھ یہ میں سلوک کروں گا. کوئی نہیں ہے. ارے کوئی نہیں سے کیا بات کروں, نیٹ تو کمروں کے اندر ہے نا, آپ کے اپنے بیڈ روم کے اندر, آپ کے اپنے پرائیویٹ روم کے اندر, اپنے پرائیویٹ مکتب کے اندر ایک نیٹ کی لائن لی ہوئی ہے, یا آپ نے یو ایس بی لیا ہوا یا ڈی ایس ایل یا وائی فائی کے ذریعے آپ اپنا نیٹ یوز کر رہے ہیں. اس وقت تو کوئی بھی نہیں آ کر آپ کو کہہ رہا نا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. وہ کون ہے جو آپ کو یہ بری چیزیں دکھا رہا ہے؟ وہ کیا شے ہے؟ آپ کا ضمیر کہے گا میری سوچ ہے, میری طبیعت ہے. تو اصل تو گندگی میری سوچ اور میری طبیعت تو بس گئی نا, ہمارا تو یہ جواب ہوگا نا, اصل گندگی میری سوچ اور میری طبیعت کی گندگی ہے. اصل برائی میری سوچ اور میری طبیعت کے اندر ہے. اگر میں اپنی سوچ اور اپنی طبیعت کو درست کر لوں تو بہت کچھ درست ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے, ہمارے سامنے امیر سنت کی شخصیت ہے, یہ اسی معاشرے کے فرد ہے. آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کوئی بند کمرے میں ہی اپنی زندگی گزار دی ہے. بند کمرے میں یوں زندگی گزارنے والا یہ لاکھوں مسلمانوں کو رائے راست پر اس طرح امامے بندوا کر اور داڑیاں رکھوا کر لانے کی مثالیں کتنی. ملک بیرون ملک میں دورے کرنے والے خود فرماتے کہ جتنی مسجدوں میں نے نمازیں پڑھائی ہیں کس سے پڑھائی ہوں گی. اتنی عوامی پرسنالٹی اور اتنا لوگوں سے ملنے جلنے والی شخصیت, اور اب امام و داڑھی والی قوم بنی نا. لیکن اس امام و داڑھی سے پہلے یہ شخص جو ملا تھا یہ خود کیا تھا, اس کی سوچ کیا تھی جسے امیر سنت نے امام و داڑھی والا بنایا؟ اس سے پہلے وہ کیا تھا, اس سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ تو پتا چلا کہ امیر سنت کے پاس پہلے جو گیدرنگ آئی وہ گیدرنگ پہلے مدنی سوچ کی نہیں تھی, وہ کسی اور ماحول کے تھے. آپ جس اجتماعات میں جا کر بیان کرتے رہے وہ کچھ اور تھا, آپ جس علاقے میں رہتے رہے تو وہاں کا ماحول کچھ اور تھا. لیکن اگر انسان کی اپنی سوچ پوزیٹو ہو جائے, اسلامک مینٹلٹی کا وہ حامل ہو جائے, اس کی اسلامک سوچ بن جائے اور اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر اس کی سوچ بن جاتی ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میری سمجھتا کہ ہمیں کوئی اس طرح ہمارے بند کمرے میں ہمارے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر ہمیں اس طرح اپنے لیپ ٹاپ پر یا اپنے نیٹ پر یا اپنے اس کے اوپر ویب سائٹ پر کہیں ادھر سے ادھر لے جائے. آخر وہ ہاتھ جو آپ کا موو کر رہا ہے, ماؤس جو آپ کے اشارے پر چل رہا ہے, جس ویب سائٹ کو آپ کلک کر رہے ہیں, جس پکچر کو آپ کلک کر رہے ہیں, وہ کون شے ہے جو آپ کو وہ ویب سائٹ کو کلک کرا رہی ہے, وہ کیا شے ہے جو آپ کی فنگر کو مومنٹ دے رہی ہے اور آپ اس پکچر کو کلک کر رہے ہیں, آپ اس سائٹ پر جا رہے ہیں, آپ اس سوشل ویب سائٹ پہ جا کر ان تصویروں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن تصویروں کو دیکھ کر آپ کو خود لگتا ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے. کتنی عجیب سوچ ہے. امیر نے سنت فرماتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو روایتیں بیان کرے, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. اور آج ہم ان مناظر کو دیکھ کر جو اسلامی طور پر ہمیں منع ہے, اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان چیزوں کو دیکھنے کو, ہم اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, ہماری محرومی ہے. اور یہ وہ ترقی ہے جس کے پیچھے اندھا ہو کر مسلمان بھاگ رہا ہے, یہ وہ ترقی ہے. بٹ یہ ترقی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. ترقی ڈفرینٹ ہے, ترقی ڈفرینٹ تھنگ, بے حیائی الگ شے ہے. ہم ترقی اور بے حیائی کو میٹھے اسلام بھائیو الگ کریں. یہ ترقی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. آپ کہیے کہ بھائی نیٹ کا یوز کرنا, انٹرنیٹ پہ جانا, دنیا ویب سائٹ ہے, گلوبل ولیج بنا دیا ہے میڈیا نے ساری دنیا کو. آپ کی اپنی بات جو بھی آپ فلسفہ بیان کریں, اگر آپ کو یہ کہ تو دعوت اسلام بھی آپ کو نیٹ دے رہی ہے نا, ویب سائٹ دے رہی ہے. تو مدی مذاکرہ ہماری ویب سائٹ کی اور آئی ٹی کی مجلس کے ساتھ تو مدی مذاکرہ ہو رہا ہے. یہ جو ہماری ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, جو ہماری ویب سائٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اسلامی بھائی, یہ کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ اور میں تو نہیں بنا سکتے. مطلب یہی ہے کہ انہوں نے یہ کورسز کیے ہیں, انہوں نے یہ بات سیکھی ہے, ان کو نیٹ یوز کرنا آتا ہے, یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کے ماہر ہیں. آخر یہ کی کیا بات ہے کہ یہ کیوں نہیں جا رہے اس طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ کیوں ویب سائٹ پر نہیں جا رہے جس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ کیوں ای میلز کے ذریعے چوری نہیں کرتے جس طرح دنیا کر رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے پوزیٹو مینٹلٹی ملی ہے, اور پوزیٹو مینٹلٹی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدی ماحول دے رہا ہے. وہ اجتماع میں آ رہے ہیں. یعنی یہ ڈیمانڈ اگر آپ کی بنتی ہے, یہ سوچ اگر آپ کی کریٹ ہو رہی ہے کہ مجھے بھی مینٹلٹی میری تبدیل ہونی چاہیے, اگر آپ بات کو ریئلائز کر رہے ہیں اور آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یار بات درست ہے کہ مجھے کون مجبور کر رہا ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے کہ معاشرہ بے حیا کا. معاشرہ کس شے کا نام ہے؟ معاشرہ کس کو بولتے ہیں؟ معاشرہ گروپ آف دا پیپل. آپ اور میں معاشرہ ہیں, میں معاشرہ ہوں, آپ معاشرہ ہیں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے فرد نہیں بنا کرتے. آپ ہیں, میں ہوں, ہم اور آپ غلط ہوا ہے تو معاشرہ غلط ہوا نا. ہم کہتے ہیں معاشرہ غلط ہے, کلچر غلط ہے. اس کلچر کو بنانے والا کون, اس کلچر کو اسٹیبلش کرنے والا کون, اس کلچر کو رن کرنے والا کون, اس کلچر کو ایجوکیٹ کرنے والا کون, اس کلچر کو اپنانے کی دعوت دینے والا کون, اس کلچر کو دیگر لوگوں میں پروپوگیٹ کرنے والا کون, وہ کون ہے؟ الگ سے کوئی شے ہے؟ کوئی جین آ کر کام کر رہے ہیں؟ کوئی بھوت آ کر کام کر رہا ہے؟ سوال ہے یہ. خود اپنے آپ سے ہم سوال کریں کیا ہے. ابھی ہم مدری چینل, ابھی آپ مجھے بھی دیکھ رہے تو یہ ماحول کیا ہے؟ آج یہی مدری چینل, یہی سارا سسٹم, یہی سارا جو اکوپمنٹ ہے جو کنسرٹ کے اندر یوز ہوتا ہے, یہی اکوپمنٹ ہے جو بے حیائی کے کاموں میں یوز ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو دعوت اسلامی ایز اٹ از وہی اکوپمنٹ کو مدنی چینل کے نام پر, دین کے نام پر, اسلام کی تبلیغ کے نام پر, سنتوں کو پھیلانے کے نام پر یوز کر کے بتا رہی ہے نا. کتابی بات نہیں کر رہا, ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہاں ہاں یہ پاسبل ہے. بغیر عورت کے الحمد للہ عز و جل چینل چل رہا ہے نا, بغیر میوزک کے الحمد للہ چینل چل رہا ہے نا. اللہ کی رحمت ہے. ہم کوشش کریں, ہم نیت کریں, ہم آگے دعائیں کہ میں نے بچنا ہے. اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے, یا اللہ میں بچنا چاہتا ہوں, میں اپنی سوچ کو مثبت بنانا چاہتا ہوں، اسلامک مینٹیلٹی بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد کر، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ہم اپنے رب سے مدد مانگیں، ہمارا رب مدد فرمانے والا ہے، ہم اوراد و وظائف پڑھیں، تہجد پڑھیں، نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کریں، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، میرے مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے انٹرنیٹ کے یوز کرنے کی، ہم کوشش کریں کہ ہمارا انٹرنیٹ کا یوز درست ہو جائے۔ دیکھیں یہ ایک آلہ ہے، اس کو کیا کوسیں گے، اس کو کیا بولیں گے یار، نیٹ کو کیا بولوں گے اس کو، دیکھو منہ تھوڑی اس کا، ہاتھ پیر تھوڑی اس کو کچھ کچھ کرے گا، یہ ایک آلہ ہے، لائک نائف، لائک چاقو، کہ اس سے چاہے تو بندہ کاٹے، اس سے چاہے تو پھل کاٹے، آلے پر کیا حکم لگے گا۔ اب اس شخص کی سوچ، جس کے ہاتھ میں یہ چاقو ہے، جس کے ہاتھ میں یہ نائف ہے، وہ کرتا کیا اس سے، اس کی سوچ کس سمت جا رہی ہے، وہ اسے بندہ کاٹتا ہے یا اسے آلو کاٹتا ہے، سبزی کاٹتا ہے یا لوگوں کی گردن کاٹتا ہے، تو اس کو دیکھنا ہے نا۔ یہی دو انگلیاں ہیں، انہی انگلیوں سے جیب کاٹی جاتی ہے، یہی انگلیاں ہیں، انہی انگلیوں سے بندہ جیب کاٹ لیتا ہے، اور انہی انگلیوں سے تسبیح بھی پڑتا ہے، انہی انگلیوں سے نوٹیں بھی گنی جاتی ہیں، انہی انگلیوں سے اوراد و وظائف بھی کیے جاتے ہیں۔ یہی آنکھ ہے جو بے غیر محرم عورت کو دیکھتی ہے، یہی آنکھ ہے جو کعبے کو بھی دیکھتی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے آپ کو مثبت سوچ کا حامل بنائیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مکمل وابستہ ہو جائیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، بے حیائی کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب۔ تو دعوت اسلامی نے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم چینل کے ذریعے، مطلب ٹی وی دیکھ کر بھی گناہ سے بچ سکتے ہیں، مدنی چینل دیکھیے، ہم نیٹ پر ہمیں اتنی سہولت دے دی، اتنے اچھے اچھے سافٹ ویئر دے دیے ماشاء اللہ، اتنے اچھے اچھے فتح و رضیہ کا سافٹ ویئر ابھی آپ نے سنا، یہ الحمدللہ ہمیں ہماری آئی ٹی کی مجلس نے دیا، اور بھی طرح طرح کے سافٹ ویئر دے رہے ہیں، موبائل کے ذریعے ہمیں مدنی چینل دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے، بے حد فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جو الحمدللہ اس فیلڈ میں آ کر بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں مدنی کاموں میں، اس ویب سائٹ کے اندر دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، پروفیشنل اسلامی بھائی ہیں جو والنٹری بھی ٹائم دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، خوب خوب کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اشرہ رحمت کی اس آخری شب اللہ تعالیٰ ہم پر خاص نظر رحمت کرے اور ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا وہ ایک سوال تو ہمارا گزر چکا ہے، ابھی آئی ٹی والوں کے اور بھی ویڈیو سوالات ہمارے موجود ہیں، ریکارڈڈ سوالات بھی موجود ہیں، نیچے سے اسلامی بھائی بھی سوالات اپنے لے کر موجود ہوں گے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ان کے بھی سوالات لے لیے جائیں جنہوں نے آج ریکارڈنگ کے ذریعے ہمیں سوالات بھیجے ہیں، یا نیچے سے اگر مسجد سے کوئی سوالات تیار ہیں تو اس کے متعلق امین بھائی ارشاد فرمائیے۔ جب پہلے ایک ریکارڈڈ سوال چلا لیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماپا اپنے ماشاءاللہ چیٹنگ پہ نیٹ کے وارے سے بہترین مدنی پھول عطا فرمائے. ابا اس چیٹنگ کے دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میل اپنے آپ کو فیمیل, فیمیل اپنے آپ کو میل, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا والا مسلمان اپنے آپ کو کافر تک شو کر دیتا ہے کہ میں جو سنا فلاں مطلب کفر کے مذہب سے میرا تعلق ہے اور اسی طرح ہوتا ہے. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے کہ کیا ایسے کہنے سے اپنے آپ کو کافر کہنے سے انسان کافر ہو جائے گا. صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب. اوپر سے بھی نعرہ لگے نا غیبت کے خلاف, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جار, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. آپ نے آج عشق مجازی کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول باپا نے ہمیں آج ارشاد فرمائے. ابھی میرے پاس کسی کا ایس ایم ایس آیا ہے, اس نے اپنے عشق مجازی کی پوری وہ کیفیت بیان کی ہے جسے میں بندی چینل میں بیان نہیں کر سکتا, تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے, مگر کیفیت ایسی ہے کہ وہ ہے ان کی کیفیت نا. تو ابھی انہوں نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ امیر سنت کا یہ جو میں نے بیان سنا ہے تو یہ یہ سارے میں نے کارنامے انجام دیے ہیں اپنے عشق مجازی میں بے کر, مگر آج میں اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ تقبل اللہ. اور نیچے لکھا ہے باپا آئی لو یو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر ہے لگا ہوا رخ تبدیل ہوا. ماشاءاللہ ایسے نہ جانے کتنے یہ بے گئے, کتنے گئے بابا, اب تو وہ رہے کتنے گئے جو بہے نہیں گئے, ایسا بالکل وہ الٹا ہو گیا ہے. ہمارے اس مخلوط تعلیمی نظام نے بھی کافی اس کو پروان چڑھایا ہے. البتہ ہمارے مدنی اسلام بھائی نے آپ سے ایک سوال کیا, یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ مرد عورت بن کر سامنے آتی ہے ایسے اس کے ذریعے نیٹ کے ذریعے, نہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتی ہے, عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتا ہے, اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہوں گے, پھر ہنستے ہوں گے مذاق اڑاتے ہوں گے. میں نے کیسا اس کو بھی وقوف بنایا, یہ ظاہر ہے کہ بھی گناہ ہے اپنی جنس کو بلا اجازت شرعی چھپانا, وہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, پھر اس میں ایزا بھی سخت ہوگی جس کو جب پتا چلے گا. اب تک مطلب یہ کہ میرے کو یہ بیوقوف بناتا رہا, سخت ایزا ہوگی. بہت سارے گناہوں کا مجموعہ یہ حرکت سے توبہ واجب ہے, اور جس کو ایزا دی اس سے معافی بھی مانگے. اور اپنے آپ کو کافر کہنا کہ میرا فلاں کفر کے فلاں طبقے سے مذہب سے تعلق ہے, میں فلاں کافر ہوں, یہ کہتے ہی وہ کافر ہو گیا, ایمان اس کا نکل گیا, نکاح اس کا اگر ہوا ہے تو ٹوٹ گیا, زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے تھے اچھے اچھے سب برباد ہو گئے, حج کیا تھا تو وہ بھی گیا, اب اگر نئے سرے سے کلمہ پڑھے, توبہ کر کے اس کفر سے ایمان لائے, شادی بھی نئے سرے سے کرے, اور کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی اب کسی بھی جامع شرائط سے کر لے, اسی پیر سے شرط نہیں ہے, اسے بھی کر سکتا. اور اگر صاحب استطاعت اب ہو, حج کے شرائط پائے جائیں, تو اب نئے سرے سے حج بھی اس پر فرض ہوگا, پہلے کر بھی لیا تھا تو وہ باطل ہو گیا مرتد ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ کہ یہ دلیل نہیں چلے گی, میں نے تو مذاق میں بولا تھا, میرے دل تو صاف تھا, میں نے دل سے تھوڑی کہا تھا, وہ اس میں دل گردے کے دلائل نہیں چلیں گے, بول دیا لکھ دیا اپنے آپ کو کافر تو یہ ہو گیا. جبکہ اس میں کوئی اکراہ شرعی کی صورت نہ ہو, بظاہر یہ لگتے نہیں ہے چیٹنگ میں اکراہ شرعی کی صورت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اجیر اسلامی بھائی کو کوئی سسٹم یا مشین جو اس کی جاب ڈیمانڈ کے مطابق کمپلیٹ ہو وہ پرووائڈ کی جائے, اور وہ اس سے زیادہ اپ گریڈ سسٹم کی یا مشین کی ڈیمانڈ کرے جو اس کی جاب ریکوائرمنٹ سے بڑھ کر ہو, تو اس کا یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے, جزاکم اللہ خیرا. اجیر کا مطلب بھی شاید سب نہ سمجھتے ہوں. اجیر منے وہ سرونٹ جس نے کسی اجرت کے تحت معاہدہ کیا کہ میں اتنی تنخواہ میں آپ کے پاس کام کروں گا, یا آپ نے کہا کہ اتنی تنخواہ دیں گے تو وہ آپ کے پاس وہ لگ گیا اتنے گھنٹے, اور جو بھی طے ہو گیا کہ اتنے گھنٹے کی اور یہ کام آپ نے کرنا ہے, تو یہ اجیر نہ ملازم, موٹے الفاظ میں یہ. تو ملازم جو ہے وہ اس کو ساری اس کے حساب سے مشینیں دے دی گئی. اب اگر وہ مطالبہ کرتا ہے دوسرے مشین کا کہ مجھے اس سے اچھی مشین دلا دو تو میں اور اچھا کام کر کے دوں گا آپ کو, اس مطالبے میں تو کوئی بظاہر گرفت لگ نہیں رہی, آپ منع کر دیں اور کیا, یہی ہو سکتا ہے. تو ہاں اگر وہ اڑی کرتا ہے, ضد کرتا ہے کہ میں اس میں صحیح کام نہیں کر سکتا, تو اب دیکھ لیں آپ کے واقعی وہ صحیح نہیں کر سکتا تو اس کی ڈیمانڈ پوری فرما دیں, اور اگر کر سکتا ہے تو اس کو سمجھا دیں. اب اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں نا کہ جس پر کوئی فتوا لگے کہ اس نے وضو ناجائز کر دیا, حرام کر دیا, کبیرہ گناہ کر دیا, کہ اس نے اس سے اچھی مشین مانگی ہی کیوں, زبان کاٹ دو اس کی. تو بظاہر جو سوال پوچھا اس کے حساب سے تو مجھے اس میں کوئی خاص ایسی بات لگتی نہیں. سارا ملازم ہے تو وہ ڈر کر ہی رہے گا, دب کر ہی رہے گا. اس کو بول دو ہم نہیں دلا سکتے بھائی, اسی مشین میں آپ کو کام کرنا پڑے گا جتنا آپ کر سکتے ہو, جو طے ہوا اس کے مطابق کرتے رہو کام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ انٹرنیٹ پر ای میل آئی ڈی چوری کرتے ہیں, اور جس سے ان کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں کچھ نصیحت فرما دیں. ای میلز کی کیا چوری کرتے ہیں؟ یہ چوری بھی ہوتے ہیں پاسورڈ. شرن چوری کہیں گے اس کو, مال متقوم ہو نا, ہے نا چوری, لیکن اس کی اس کو پتا نہ چلے اس طرح اس کا مال جو ہے ناحق چھپا کے لے لینا. ہاں یہ عرفی چوری, اگر یہ یا تو اخلاقی جرم ہے یا خیانت, یعنی اس طرح کی کہ اگر اس کو ایزا پہنچتی ہے, جیسے کوئی بات اپنی چھپانا چاہتا ہے, یہ ایک قانون ہے کہ جو بات اپنی کوئی چھپانا چاہتا ہے تو کسی کو پتا چل گئی تو بلا اجازت شرعی وہ کسی اور کو بتائے گا تو یہ خیانت کہلائے گی. مثلا یہ کہ کوئی بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتا ہے ذرا کہ یار کوئی سن تو نہیں رہا, اس کا مطلب وہ چھپانا چاہ رہا ہے. اب وہ منع نہ بھی کرے تو یہ بات چھپانے والی ہے, اب اگر کسی کو آپ ظاہر کر دیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو اس طرح کی اس میں ہو سکتا ہے کوئی صورت ہو یا کوئی منع کر دے کہ بھائی میرا ایڈریس آپ مت لینا, میرا فون نمبر آپ کو دیکھو دے رہا ہوں, آپ کسی کو مت دینا. تو اب یہ ایک طرح سے اس نے آپ کو امانت دے دی کہ اس کو مت دینا. تو اب یہ کہ پاس ورڈ کسی کا اس طرح نکال دینا, اس میں اگر کوئی ایسی شق بنتی ہے تو ہاں کسی کے بغیر اجازت, جیسے حدیث پاک میں کہ جس نے کسی کا خط دیکھا تو اس نے جہنم کی آگ کو دیکھا. حدیث پاک میں مضمون ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی کا لیٹر نہیں پڑھ سکتے, کسی کی ڈائری ہاتھ میں آ گئی تو نہیں پڑھ سکتے. کوئی کچھ چٹھی لکھ رہا ہے تو بعض لوگ جھانک جھانک کے اس کو دیکھتے ہیں کیا لکھ رہا ہے. نہ نہ نہ, خطرناک ہے, کیا پتا وہ کیا لکھ رہا ہے. بلکہ میں تو اس کی فیور میں بھی نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی لکھ کر دے اور کوئی لائن وہ کاٹ دے تو اس کو آپ غور سے پڑھو. مجھے تو یہ بھی جائز نہیں لگتا کہ اسے کاٹتا ہی اس لیے. بعضوں کا تو بےچارے بہت قلم زور سے چلاتے ہیں کہ یار یہ کوئی پڑھ نہ لے گئی, تو اس کا مطلب اس کا یا تو اے بے کوئی غلطی ہے جس کو چھپانا چاہتا ہے, تو آپ کو بتانا نہیں چاہتا, تو اس کو بھی پڑھا نہ جائے. ساتھ موبائل پہ وہ میسج لکھ رہے اور ہاں دیکھ رہے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کو. نہیں دیکھنا چاہیے جب تک وہ خود اجازت نہ دے. بلکہ اگر وہ ایب والا ایسے میں سے تو اجازت دینا بھی کافی نہیں ہوگا کہ اگر سامنے والے کا اس میں ایب ظاہر ہو رہا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. خاص کر کے بابا جب وہ پرچی آپ کے ہاتھ میں ہو, یعنی کوئی اسلامی بھائی اگر آپ کو کوئی مکتوب دے اور آپ کی توجہ اس وقت مکتوب کے اندر ہی ہے اور اطراف میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو عموماً بعض اسلامی بھائی بعض کیا ایک نیچر ہے کہ مرید چاہتا ہے کہ وہ پیر تک اپنی احوال پہنچائے, تو بہت سی کمزور باتیں پیر تک مرید پہنچاتا ہے تاکہ پیر دعا کرے یا دوا کرے یا مجھے کوئی اس کا حل عطا فرمائے. اب ایسی صورت میں قریب بیٹھا ہوا شخص اگر وہ پڑھ لے, بعض اوقات باپا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دو تین اسلام میں ساتھ بیٹھے ہوئے میری یہ پرچی جو باپا کے ہاتھ میں پڑھ رہے ہیں, بےچارے کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ کہہ سکے کہ یار میری پرچی کیوں پڑھ رہے, اس پہ کیا بیتتی ہوگی. یہاں تک میں نے دیکھا کہ اگر کسی کو بولتے ہیں کہ پرچی آگے دے دو تو پہلے وہ پڑھتا ہے, یہ بھی دیکھا میں نے. کیونکہ مجھے واقعی جو دیتے ہیں نا خاص کر مجھے, اس میں اپنے عیب لکھتے ہیں, بعض اوقات گھر والوں کے عیب لکھتے ہیں, اپنی کمزوریاں لکھتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ اسی نسبت سے لکھتے ہوں گے کہ یہ تھوڑی کسی کو بتائیں گے کہ میری پول کھلے گی. وہ دعا کے لیے بےچارے لکھتے ہیں تو لوگ واقعی پڑھ ڈالتے ہیں. لیکن ہاں ہمارے جو مکتوب کی تو مجلس بنی ہوئی ہے تو پرانی بات ہو گئی کہ وہ تو ظاہر ہے میں پڑھ ہی نہیں سکتا سارے, ایک بھی میں اب وہ تو مجلس بن گئی, وہی سنبھالتی ہے, وہی جواب دیتی ہے. میں نے جوابات لکھ کر دے دیے, وہ کافی تعداد میں کافی لائنیں لکھ کر ان کو بنا کر دے دیے کہ ایسا مکتوب ہو تو یہ لائن لکھو, اس کام کے لیے یہ لائن لکھو, یہ سطر لکھو. ان کو اپنی مرضی سے لکھنے کی اجازتیں نہیں دی میں نے, کہ میں نے جو بنا کر دیا وہ دے دو اس کو. تو یہ ایک باقاعدہ ہمارا نیٹ ورک ہے, اس میں یہ مجبوری ہے کہ ہمارے خط جو ہیں یہ اسلام بھائی میرے نام پر جو آئے ہوئے خط پڑھتے ہیں. تو اب یہ علماء سے بھی مشورہ کیا ہے, مفتیان کرام سے بھی, تو یہی اس میں جواز کی صورت انہوں نے نکالی ہے کہ واقعی عذر ہے کہ اگر میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا, ہزاروں مکتوب میں کیسے پڑھوں گا, پھر اس کے جواب کیسے لکھوں گا, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا یہ. تو اگر جواب نہیں دوں گا تو وہ لوگ بزن ہوں گے, برا بلا بولیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو اس لیے با امر مجبوری یہ صورت نکلی ہے جواب کی کہ یہ اس طرح مطلب اسلام بھائی پڑھیں. لیکن دوسرا کوئی غیر متعلق اسلام بھائی غیر ضروری, جیسا پرچی کوئی دے رہا تھا وہ مجلس والوں کو بھی ضرورت کیا پڑھنے کی, جب مجھے تک آ رہی ہے اور وہ دینے آ رہا تھا. یہ مطلقاً اپنے لیے جواز کا نکال لینا کہ ہر پرچی مطلقاً میں نے پڑھنی ہے نہیں, جو آپ کے مکتب میں پہنچ گئی آپ کے پاس وہ ٹھیک ہے پڑھیں, میرے ہاتھ میں آ گئی جب تک میں نہ دوں نہ پڑھیں. اس میں بعض اسلام بھائی پرچی دیتے ہیں, یہ ہوتے ہیں واقعات, یہ لیجئے دیکھیے یہ باپا تک پہنچانی ہے, پہنچا دیجئے گا. اب اس کو لاکھ سمجھاؤ بھائی نہیں پہنچا, لیکن وہ اتنی بیچارہ ضد کرتا ہے اور پھر ناراض ہونے کی صورت آ جاتی ہے. لینا کیسا, اس کا دینا کیسا, مان لینا کیسا, نہ ماننا کیسا, بات چلیے تو میں نے کہا یہ موضوع بابا پورا ہو جائے. ساتھ یہ بھی ہوتا ہے بابا وہ میرا نام لے کر دعا کروانا, یاد کر کے بھولنا نہیں ہے, یاد ہی رکھنا ہے, پھر بعد میں وہ بار بار پوچھنا وہ نہیں بھی یاد رہا تو پھر. اس میں تو دیکھو جو اب وہ تو آپ لوگوں کا میٹر ہے, میرا تو ہے نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے وہاں, آپ انشاءاللہ کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کہنے, ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ نے اگر وعدہ کر لیا, انشاءاللہ بھی نہیں بولے, وعدہ بھی کیا, نیت بھی ہے کہ میں پہنچاؤں گا, پھر بھول گئے تو شرم بھی گرفت نہیں, اس پہ کوئی چری پکڑ نہیں اس پہ. کہ بھول ہی گیا تو بھول تو بھول ہے, میں کیا کرے آدمی بھول ہی گیا تو. یہ پرچی پہنچا میں وہ تو جیسے کہ یہاں پرچیاں مجھ تک نہیں آنے دیتے ہمارے اسلامی بھائی اور سیکورٹی کی وجہ سے, کیونکہ وہ پرچیوں کے ذریعے لیٹر کے ذریعے رسالوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے بھی دہشت گردی ممکن ہے. اب بہت ترقی کر گئی ہے یہ دہشت گردی کی ٹیکنالوجی جو ہے, جیسے کہ اب آپ پرچی آپ نے دی کوئی لپیٹ گئے تو کہ اس کو کھولنا رہی یہ پرائیویٹ ہے اور بس ہاتھ میں جا کے دینی ہے تاکید کی, تو سمجھدار ہوگا تو وہ یہیں شک کھا جائے گا یہ کائے کو ضد کر رہا ہے کہ ہاتھ میں ہی دینی اور کھولے بھی لیا, یہ تو بالکل مجھ تک نہیں پہنچانی چاہیے. یہ کیا پتا اندر اللہ نہ کرے کوئی کیمیکل ڈال دیا ہو کہ پرچی کھولتے ہی وہ اڑے اور اگر جان سے نہ بھی مارے تو آنکھیں لے لے اندھا کر دے سانس میں جا کر ہلک بیکار کر دے زبان ہی ختم ہو جائے تو پھر بولنے سے ہی معذور ہو جاتا ہے. کیمیکل تو بہت خطرناک نکلے میں, اسی لیے وہ پرچیاں مکتوب لیٹر لفافے کتابیں ڈائریاں, یہ تو میرا تو یوں نقصان بہت ہو گیا, میرے کو پہلے تو بہت تحفے آتے تھے سب بند ہو گئے. بھلے وہ بند ہو گئے میں سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں, لیکن اب اس میں میرے لیے خطرہ کتنا ہے کہ اب دشمن جب دیکھتا ہے کہ یار یہ کانچ کی کیبن میں بند ہو گیا ہاتھ میں آتا نہیں چلو اس کو معذور کر دو کام کا نہ رہے, یہ بھی تو چال چل سکتا ہے نا. دشمن آئے گا آپ ہی کے بھیس میں آئے گا, امام میں زلفوں میں داڑھی میں یا کسی بھی روپ میں وہ آ سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے کوئی چیز کوئی ضد کرے تو وہ کوئی اس سے آپ کو ذرا استعمال بھی نہیں کرنے چاہیے کہ میرے ہاتھ میں دے دے, کیونکہ ہمارا اسلام جب ہاتھ میں دے گا تو میں تو اعتماد کروں گا نا اس پر. لیکن خیر میں اپنے طور پر بچنے کی بہت ساری چیزوں میں کوشش کرتا ہوں, کوئی چیز کھانے کی دے تو اس پر بھی اس کو کھانا کہ نہیں کھانا, پینے کی چیز دے تو اس کو پینا کہ نہیں پینا, جھوٹا کرنے کی چیز دے تو اس کو جھوٹا کرنا کہ نہیں کرنا, یہ اب میرے کو احتیاط کرنی ہوتی ہے, مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ زہر کے ذریعے بھی نقصان پہنچتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زہر دیا گیا, زہر دے کر یہ شہید ہوئے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا اور زہر ہی کی وجہ سے آپ شہید ہوئے فوت ہوئے ہے نا. تو اس طرح مطلب اور بھی ہمارے کئی علماء جو ہیں مشائخ ہیں ان کے بارے میں بھی شدہ شدہ سنتے ہیں کسی کسی کے بارے میں تو ان کو زہر دے کر لوگوں نے شہید کیا. اس لیے وہ جب وہ ساری صورتیں بند ہو گئیں کہ نہ فائر کر سکتے ہیں نہ بم پھاڑ سکتے ہیں نہ خود پھٹ سکتے ہیں, ایک بات ہے اگر کوئی آئے تو کہ موقع نہیں مل رہا یہ آدمی ہاتھ میں نہیں آتا تو چلو یوں سے اللہ نہ کرے, تو میں الحمدللہ احتیاط کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری بھی آپ سب کی حفاظت فرمائے. اس میں برا ماننے والا جو ہے نا یہ غلطی پر ہے کہ میری تو پہنچائے تو میں تو آپ کا آدمی. اب کس سے کون مطلب اتنی ساری پنچاتے کرے, اب جیسے کسی نے آپ کو پرچی دیا اب اس لیے ضد کر رہے ہیں, لفافہ دیا اس لیے ضد کر رہے ہیں کہ اگلا آپ کو کوئی ملا تھا اور وہ کہہ رہا کہ میرا پہنچا دو میری ماں کو کینسر ہو گیا بس یہ دعا کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا, تو دو چار وہ اس طرح کی بات نہیں اور مگرمچھ کے آنسو دکھا دے آپ کو تو آپ کو رحم اجر آپ ضد کرنے لگو کہ یہ ہاتھ میں دینا ہے اور ہوا آپ کو بھی نہیں پتا کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے. اب کچھ ہوا تو پھر آپ بھی بچ کر نہیں جائیں گے, جو لایا وہ تھوڑی وہ بچے گا. ہماری پولیس تو مشہور ہے, انٹیلیجنس تو بہت مشہور ہے, وہ تو بالکل وہ سارے مطلب قبیلے کو پکڑ لے گی. اللہ نہ کرے کوئی ہوا تو, اگرچہ میں نے معاف کر دیا اپنے حقوق لیکن پولیس تھوڑی چھوڑے گی. اس لیے اور پھر وہ عند اللہ بھی گناہ ہی ہوگا جو کرے گا اگر نقصان پہنچائے گا تو, لیکن آپ نے جو پرچہ پہنچایا جا رہا ہے کہ جب صاف دل سے پہنچایا آپ کو پتہ ہی نہیں اندر کیا ہے نہ یہ میری باتیں آپ نے سنی ہے تو پھر تو خیر آپ پر کوئی الزام نہیں ہے لیکن پولیس تھوڑی چھوڑے گی. پھر جو ہونا ہوگا ہوگا, اللہ نہ کرے گا, اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں مجھے شہادت نصیب فرمائے آقا کے جلووں میں, کہ کیا بات ہے. تو اس لیے پرچہ پہنچانا لیٹر پہنچانا ملاقات تو اب یہ سب دور چلے گئے. میں خود مطلب اس میں خوش تھوڑی ہوں کہ یہ بند رہتا ہوں تو میں خوش ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے دن رات کس طرح گزرتے ہیں, کبھی کبھی تو اکیلا بالکل اکیلا اکیلا ہوں, سنا سنا دیواریں ہوتی ہیں میں ہوتا ہوں یا ایک آدھ میرے ساتھ ہوتا ہے دو ہوتے ہیں کبھی ساتھ. تو اس طرح مجھے تو اسی میں مزہ آتا تھا کہ جب میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ان میں بالکل نیچے نمازوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, درس ہوتے تھے فیضان سنت کے، میں نے کوئی بیسوں سینکڑوں بار درس دیے ہوں گے، سب کیے ہیں جو پرانے سے سب پتا ہے، لمبی لمبی لائنیں لگتی تھی، ساری ساری راتیں ملاقاتیں کرتا تھا، سب بند ہو گیا، لنگر کھاتا تھا، لنگر رضویہ چلتا تھا، سب کے ساتھ مل کے سحری کرتا تھا. اب خیر رمضان حال میں یہ پھر کسی حد تک بحال ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سخت سیکورٹی میں ہو رہا ہے، ہر آدمی تو نہیں آ سکتا اس میں. تو یہ کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور کسی بھی پرچی کے بارے میں کسی سے ضد کر کے اس کو بیچارے کو پریشان نہ کریں، اگر بہت قریبی آدمی بھی ہے تو پریشان نہ کریں. نگران شورا نے کبھی بھی اسلامی بھائیوں سے مجھے ملواتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کتنے بولتے ہوں گے، کہ ملوائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، جس اس کو بلا کے لے آئیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے کسی ذمہ دار کو بھی اس کی مطلب اختیارات دیے نہیں کہ ہاں بھائی تم ملوا سکتے ہو، تم ملوا سکتے ہو، ایسے اختیارات دیے نہیں ہیں کہ جس کو چاہو ملوا دو. تو مجبوری ہے میری، میں کیوں مطلب یہ رکھوں، میں آ کر بیٹھ جاؤں گا یار، خود ہی بیٹھ جاؤں، جس کو آنا ہوگا مل لے گا. لوگ ملنے کے لیے تو بےچارے ترستے ہی ہیں، اور ملنے کے لیے تو ایسے ایسے جتن کرتے ہیں کہ آپ نے ویسے میں اس سے کفر کی بات کی. ایک بار میرے پاس ایک نوجوان آیا، داڑھی بھی تھی اس کی اور کچھ چادر ادھر بھی باندھی تھی، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، پھر میرے سے معافی مانگی، پتا نہیں اس کو علم تھا یا نہیں تھا، وہ حافظ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، بولا کہ آپ پنجاب میں فلاں شہر میں آئے تھے تو مجھے آپ سے ملنا تھا، کوئی ملنے نہیں دے رہا تھا، تو پھر میں نے ترکیب نکالی اور میں نے بولا کہ میں فلاں غیر مسلم ہوں اور مجھے الیاس کے ہاتھوں مسلمان ہونا ہے. تو وہ میرے پاس اب مجھے آپ کے پاس لیا اور آپ نے مجھے توبہ کرا، کلمہ پڑھایا، اور میں یوں آپ کی مطلب آپ کو دیکھ لیا اور مل لیا. میں نے کہا یار غضب کر دیا تم نے، یہ کیا نے ایمان داؤ پہ لگا کر ملاقات کی. میں نے کہا بھائی وہ توبہ کر لیے نا وہ سب، ہاں میں نے توبہ کر لی، مرتد ہو گیا، مطلب مرتد ہو کر ملنے آیا کہ اس بہانے ہی مجھے لے جاؤ کہ میں کافر ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہے. اب ملنے کا اتنا جذبہ ہے تو یہ تو منفی جذبہ ہے نا، غلط مطلب کہ مجھ سے ملنے والے پھر وہ نمبر بھی تو بناتے رہے، میں نے ملاقات کر لی ہے، میں نے ہاتھ لگا لیا، میرے کو یہ تحفہ ملا، نمبر بناتے رہتے ہوں گے، بولتے رہتے ہوں گے، میری تو اتنی دیر بات ہو گئی، پورا ہو گیا. اس میں بھی پھر ملاقات بھی بات صورتوں میں ہو سکتا ہے، گناہ کی صورتیں بنتی ہوں کہ اپنے نمبر بنائے، اس کو مس یوز کرے اس ملاقات کو، لوگوں کا اعتماد اپنے اوپر لے کر پھر معاذ اللہ بعض لوگ چیٹنگ بھی کر لیتے ہوں گے. تو ملاقات ٹھیک ہے، ہو گئی ہو گئی، نہیں ہوئی نہیں ہوئی، کوئی صورت ہو جاتی ہے کبھی کہ ملاقات بھی ہوتی ہے، سریں گے بالکل ہی بند ہے، کئی بار ہوتی ہے، اچھی خاصی ہوتی ہے، لین لگ کے بھی ہوتی ہے، لیکن وہی کبھی کبھار ترکیب سے ہو جاتی ہے سیکورٹی کے ساتھ. اب چونکہ وہ بار بار ملاقاتیں اور سب کی سیکورٹیاں، یہ مشکل ہے، بہت مشکل، بہت دشوار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے وزیر اعظم آیا تھا کچھ سال پہلے، تو میرے پاس کوئی اسلامی بھائی آئے اور کہا کہ اگر میری وزیر اعظم سے ملاقات ہو نہیں، آپ کو کوئی پیغام دینا ہو. میں نے کہا میرا پیغام کیا، میں نے ایک کیسٹ دے دی بیان کی اور کچھ چٹھی لکھی اس میں وزیر اعظم کو، امر بالمعروف کیا میں نے، یہ پہنچا دینا تو تم پہنچا سکتے تھے. پھر وہ کبھی رستے میں مل گیا میرے، بولا وہ میرے کو مطلب میری وہ چیزیں تو سب روک لی گئی، پرچی بھی آپ کی نہیں لی، لوگوں نے کہا نہیں یہ بھی ہم نہیں دیں گے وزیر صاحب کو، کچھ بھی نہیں گیا. تو میں سمجھ گیا کہ وہ ناچ لے نا وزیر اعظم، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوئے کیا پتا، پرخ چڑ جائیں وزیر اعظم کے، یہ نہیں لیتے لوگ، صحیح کرتا ہے، میرا برا بھی نہیں لگا کہ صحیح کیا اس نے، نہ وہ میری کو جان پہچانتی ہے، کون سا وزیر اعظم تو یہ بھی نہیں پتا، وہ چند سال پرانی بات ہے، جبھی کانچ کی کیبن بھی اپنی نہیں بنی تھی، لیکن میری شہرت تھی، ہو سکتا جانتا بھی ہو، لیکن وزیر اعظم کو تو پتا ہی نہیں چلا نا کہ میں نے کوئی پیغام دیا ہے. تو سیکورٹی نے روک دیا، لیکن مجھے برا نہیں لگا، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، تو اس نے صحیح کیا جو بھی کہ آپ نے مطلب ڈیوٹی پوری دی، ورنہ وہ نہیں لیتے اس طرح چیزیں، سمجھا کرو اس چیز کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ احتیاطیں ہیں، اور احتیاط کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، جان بچانا فرض ہے. وہ کیا یار وہ آیت ہے نا، الاتحلوکہ اللہ تلحکم لا ولا تلقو بأيديكم ولا تلقو بأيديكم الى التهلكه، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جب ایسی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ ایسے ڈرامائی انداز میں قتل کر دیتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, ایسے ایسے انداز اختیار کر کے. تو اس میں دیوانوں کی ضد پر اب کیا آدمی ڈن کرے گا بیچارہ, کہ دل خوش ہو جائے گا, یہ دل خوش کرنے آیا ہے یا بہت سو کو رلانے آیا ہے, کیا پتا چلے. بھلے اپنا ہی دیوانہ ہے لیکن اس کے ذریعے کسی نے یہ یوز ہو گیا ہو تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا, وہ یہ یوز ہو جائے اور اس کو بھی بیچارے کو پتا نہ ہو. جیسے کہ کتابیں دی ہیں بعض اوقات, تو کتاب قرآن پاک دیا تھا ایک بار ایک صدر صاحب کو, قرآن پاک وہ صدر تو فوجی آدمی سے سمجھ گئے, وہ دے دیا کسی کو, بم تھا اندر, قرآن پاک بنا ہوا تھا بظاہر لیکن اس کے اندر بم رکھا ہوا تھا. یہاں اپنے باب المدینہ کا کیس ہے, کسی کو کتاب دی, وہ بچہ کھیل رہا ہوگا, اس کو بولا کہ ذرا اپنے استاد کو کتاب دے, قاری صاحب کو اپنے, تو کتاب دی. مدرسۃ المدینہ کا وقت ہے نہیں, کسی اور کا وقت ہے کہ اپنے قاری صاحب کو کتاب دے, تو کوئی دینی مدرسہ تھا دین کے نام کا, تو کتاب دی, ہو کتاب بھی مشہور کتاب دی, قاری صاحب نے خوش ہو کر کھولی تو پھٹ کر کے پھٹی کتاب, اوپر ٹائٹل کتاب کا تھا اور اندر بم تھا. تو اس لیے یہ سب ہو رہا ہے, تو نہ کتاب کے نام پر لیا جائے, نہ فیضان سنت لی جائے کسی کی, نہ کنز الایمان شریف کسی انجانے سے لیا جائے. احتیاط ہر چیز میں, احتیاط ہر چیز میں, مطلب وہ خالی کنز الایمان شریف کا اوپر گتا رکھ دیں گے اور اندر کچھ رکھ دیا تو اللہ نہ کرے کتابی صورت بنا کر, تو جو ہاتھ میں نہیں آتا اس کو پھر اس طرح کے نئے نئے حربے دشمن استعمال کر سکتا ہے. اللہ محفوظ رکھے, آمین. آپ کا انداز سامنے آیا نا بابا, ابھی جس کو آپ نے پرچی بھیجی اور اس نے آپ کی پرچی کو اندر نہیں وہاں نہیں جا سکی, تو آپ کو یہ نہیں لگا یار میری پرچی بھیجنے میں کیا حرج تھا, تو آپ کا یہ ایک یوں سمجھیے کہ کردار کا قصہ اور پہلو ایک ہمارے سامنے آیا نا, کہ آپ کو برا نہیں لگا کیونکہ آپ وہ حفاظتی امور کے جو سیکورٹی میٹرز ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں, وہ جانتے ہیں, بلکہ آپ تو اس میں انوالوڈ ہیں. تو اسی انداز سے ہر اسلامی بھائی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میری کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے, کوئی منع کر رہا ہے, ہمارے یہاں جو اسلامی بھائی وقترو گیٹ پر سیکورٹی گیٹ پر کھڑے ہوئے نہیں آنے دیتے, تو ہمیں ان کے ساتھ واقعی تعاون کرنا چاہیے. اور ملت سنت نے اپنی ایک مثال پیش کر دی, میں سمجھتا ہوں یہ مثال ہمارے لیے بہت ہے, کافی اللہ کی رحمت ہے, سمجھ جانا چاہیے. انشاءاللہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کا پیغام آیا, بابا 7 سال ہو گئے ملنا ہے, میں نہیں ملتا ہوں یار. ماشاء اللہ. سوال سنا بابا. ہمارا نام محمد خلیل ہے, ہم ڈسٹرکٹ راجوری, انڈیا ڈسٹرکٹ راجوری کے رہنے والے ہیں. تو محترم سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ سہری کھا کے سو جاتا ہے آدمی, تو روزے کی حالت میں شیطان داخل ہو جاتا ہے, کیا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ہاں, غسل فرض ہونے سے, خواب میں غسل فرض ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. جی, میرا سوال یہ ہے کہ بغیر وضو اسلامی کتابوں کو چھو سکتے ہیں, جیسے کہ مدنی منصورہ وغیرہ کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ بغیر وضو, واو پر پیش ہے, بغیر وضو دینی کتاب چھونا جائز ہے, مستحب ہے کہ وضو کر لیں. ہاں, اگر آیت لکھی ہوئی ہے تو آیت پر, جس کاغذ کے جہاں آیت لکھی ہوئی ہے اس پر, اس کے ترجمے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے بے وضو, اور اس کے عین پیچھے بھی کاغذ کے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. تو دینی مطالعہ کرنے والے جو بے وضو کرتے ہیں ان کو یہ احتیاطیں ضروری ہیں. اب بعض لوگ کتابوں کے ٹائٹل پر ہی آیت لکھی ہوتی ہے, وہ تو ہمارے مکتبے پر تو اس کا منع ہی کیا ہوا ہے کہ ٹائٹل پر تو آیت لکھنی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ آدمی بے وضو اٹھا لیتا, اس کو پتا نہیں ہوتا, مسئلہ بھی نہیں پتا ہوتا اور خیال بھی نہیں رہتا, تو اس لیے وہ اندر جو آیتیں ہیں اس پر بھی احتیاط, باہر اگر آئے تھے تو اس پر بھی احتیاط ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضوان انصاری، ضلع سرگودہ، تحصیل بلوال. میرا بابا جان کی برگاہ میں سوال یہ ہے، اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے بارے میں پلیز تفصیلی معلومات بتا دیں، اور کیا مرغے کی ٹانگیں کھا سکتے ہیں؟ میرا بس یہی سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے، آمین. کھا سکتے ہیں کچھ بولا آخر میں؟ مرغی کی ٹانگیں، کیا مرغی کی ٹانگیں کھا سکتے ہیں؟ پنجے، ہاں مرغی کے پنجے بھی کھا سکتے ہیں، کھاتے ہیں لوگ. مطلب اس میں تو سنا گھٹنوں وغیرہ کے لیے اس کا سوپ بہت مفید ہے، جوڑوں کے درد میں، تو کھا سکتے ہیں. اور یہ اعتکاف اسلامی بہنوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے، تو اسلامی بہنوں کے اعتکاف کی تفصیلات اس میں موجود ہے اپنے خزانے اعتکاف میں. فیضان رمضان میں فیضان اعتکاف بھی ہے، اس کے اندر اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے بارے میں کثیر مدنی پھول موجود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ذہن میرا کہ عورت جو ہے، اسلامی بہن جو ہے، وہ اس کا اعتکاف جو نا عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں بڑا آزمائش والا ہے، کیونکہ اس کو مسجد بیت میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے. مسجد بیت اس جگہ کو بولتے ہیں جو اس نے اپنی نماز کے لیے مخصوص کی ہو. تو اگر مخصوص نہیں کی، ہونی چاہیے، مستحب ہے کہ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرے، وہ بہتر یہ کہ اس کے لیے چبوترے جیسا بلند بھی کر لے اس کو. فلیٹوں میں تو یہ بہت مشکل ہے، چبوترا تو نہیں بنانے دے گا. اگر وہ فلیٹ ہے تو جگہ، کمرے بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے، کچے مکانات جہاں ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جگہ، تو اس میں چبوترا غالباً بن سکتا. فیضان رمضان صفحہ 416 سے شروع ہو رہے ہیں، تاجدار مرسلین کے 12 حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کے لیے 12 مدنی پھول. صلی اللہ تعالی. اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں، صرف مسجد بیت میں اعتکاف کریں. مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں، اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں. بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں. بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں، کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. تین، اگر اسلامی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. البتہ اگر اس وقت، یعنی جبکہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے. نمبر تین، کسی اور کے گھر جا کر اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی. چار، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں. پانچ، اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں. چھ، اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں، کہ ان دنوں میں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہے. عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا رہتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور 40 رات ہے. 40 دن رات کے بعد اگر خون بند نہ ہو تو بیماری ہے. غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں. اسلامی بہنوں میں یہ عام غلط فہمی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ نفاس کی مدت مکمل 40 دن ہے، حالانکہ ایسا نہیں. حکم شریعت یہ ہے کہ اگر خون ایک دن میں بند ہو گیا بلکہ بچہ ہونے کے بعد فوراً ہی بند ہو گیا تو نفاس ختم ہوا، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں، حیض کی مدت کم از کم تین دن رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رات ہے، 3 دن اور 3 رات کے بعد جب بھی خون بند ہو، 3 دن اور 3 رات کے بعد جب بھی خون بند ہوا فوراً غسل کر لیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں۔ یہاں شوہر والوں کے لیے کچھ تفصیل ہے، اسے بہار شریعت حصہ 2 میں لازمی ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر 10 دن رات کے بعد خون جاری رہا تو استحاضہ یعنی بیماری ہے، 10 دن رات پورے ہوتے ہی غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں۔ 7 اعتکاف سنت شروع کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں، اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ 8 اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمے واجب ہوگی۔ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن بنیت قضا اعتکاف کر لے، اگر رمضان شریف کے دن باقی ہو تو رمضان المبارک میں بھی قضا کر سکتی ہے، اس صورت میں رمضان المبارک کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اگر ان دنوں قضا کرنا نہیں چاہتی یا پاک ہونے تک رمضان المبارک ختم ہو جائے تو کسی اور دن قضا کر لے، مگر عید الفطر اور ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں تا 13ویں کے علاوہ کہ ان 5 دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہیں۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت، بلکہ احتیاط اس میں کہ چند منٹ مزید قبل، بنیت قضا اعتکاف مسجد بیت میں آ جائے اور اب جو دن آئے گا اس کے غروب آفتاب تک معتکف رہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ 9 شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 10 اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے انہی کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ان کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں۔ 11 اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں، گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایات بھی دے سکتی ہیں، مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ 12 بہتر یہ کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات، دینی مطالعہ، سنت و بھرے بیانات کی کیفیتیں سننے اور دیگر عبادات کی طرف رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ باپا بھی اس میں اعتکاف قضا کرنے کے حوالے سے وہ ہے کہ مطلب اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف قضا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی اسلام بھائی کا غلطی سے اعتکاف ٹوٹ جائے یا ویسے ہی ٹوٹ جائے، تو یہ قضا کیسے کریں گے اس کا ارشاد فرما دیں۔ ہاں اسلام بہنوں کا تو قضا کا طریقہ بھی 12 مدنی پھول میں گزرا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو دس دن کی قضا کرنا ضروری نہیں، آپ کے ذمے صرف اس ایک دن کی قضا جس دن اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ اگر ماہ رمضان شریف کے دن ابھی باقی ہیں تو ان میں بھی قضا ہو سکتی ہے۔ اگر رمضان شریف گزر گیا تو پھر کسی دن قضا کر لیجئے اور اس میں روزہ بھی رکھیے، مگر عید الفطر اور ذوالحجۃ الحرام کی دسویں تا تیرہویں کے علاوہ کہ ان پانچ دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہیں۔ قضا کا طریقہ یہ کہ کسی دن غروب آفتاب کے وقت، بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ چند منٹ مزید قبل، بنیت قضا اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائیے اور اب جو دن آئے گا اس کے غروب آفتاب تک معتکف رہیے، اس میں روزہ شرط ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اختتام کی دعا پڑھ لیتے، 12 بج گئے مدینے میں۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، آپ بھی پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم ہی اے شفیع امم لاج رکھنا تم ہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی اب بولا لو مدینے میں عطار کو اب بولا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے گئے طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی غوث اعظم امام التقی والنقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت میں قدسی کہے پر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہی دایت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے جس نے احیاء سنت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت